Radio Batistas. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τους φίλους και τις φίλες που είναι σήμερα μαζί μας για άλλη μια Κυριακή. Έχουμε 11 του μηνός, ακούτε Ράδιο Αντίσταση, είμαστε ο Δημήτρης και ο Θοδωρής. Καλησπέρα και από μένα, ακόμα μια Κυριακή. Και πώς θα μπορούσαμε και αυτή την Κυριακή να μην έχουμε σαν πρώτο και βασικό θέμα αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Τα σιωνιστικά εγκλήματα. Δεν ήταν δυνατόν να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο, πιστεύω. Έχει και ποδόσφαιρα, δεν ξέρω πόσο έλειξε. ΠΑΟΚ, ήταν 1-0. Και οι άλλοι παίζουν μπάλα με κεφάλια κάτω. Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή όπου ο πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας, στις συζητήσεις που είχε με τον Γάλλο πρωθυπουργό, του έδειχνε μια φωτογραφία ενός του κεφαλιού ενός παιδιού που το είχε πάρει από τα χαλάσματα. Είναι απίστευτο δηλαδή, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, γι' αυτό μιλάω. Και τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Τώρα λέει ετοιμάζουν την μεγάλη ευρεία εκαθάριση. Εν τω μεταξύ, άκουσα πριν από λίγο στις ειδήσεις, ο Ομπάμα είπε ότι θα ασχοληθεί με το θέμα αμέσως μόλις μπει. Δηλαδή θα έχουν τελειώσει, δεν θα υπάρχει πλέον Παλαιστίνιο στη γη. Δεν θα υπάρχει. Θα τους έχουν σκοτώσει όλους. Αλλά επίσης γίνονται και άλλα σοβαρά ζητήματα, όχι μόνο εκτός του Παλαιστινιακού και στην χώρα μας, όπως εθνικά θέματα με αυτά που γίνονται στο Αιγαίο τώρα με τις παραβιάσεις. Όχι μόνο αυτό, εκτός από τα εθνικά θέματα αγαθονίση, φαρμακονίση και παραβιάσεις των Τούρκων, είχαμε τη δολοφονική απόπειρα κατά του αστυνομικού, το οποίο θα σχολιάσουμε και αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε με τον Αρχιεπίσκοπο που πήγε εκεί, είμαι εγώ. Τον Γιούχαρα είναι αυτόν. Αχ, πολύ το ευχαριστήθηκα. Αλλά βλέπεις που κατά της αστυνομία τώρα να πηγαίνει να κάνει διαδηλώσεις τώρα. Αυτή είναι. Τέλος πάντων, φύγαμε. Twisting up pins into my eyes and dragging on the ceiling below you, fixing up the walls with your crooked hands while you're miles away, miles away, miles away. That's it. Spotted on the wall and stick to this. Then head's right in the corner, staring at me, making me feel bad. I λοιπόν λέγαμε για τη... να ξεκινήσουμε για την Παλαιστίνη προς το παρόν και λέγαμε ότι παρουσιάζει ένα σκηνικό καταστροφής αυτή τη στιγμή, ότι... Να πω την άποψή μου. Δεν παρουσιάζει σκηνικό καταστροφής. Παρουσιάζει σκηνικό γενοκτονίας. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα, πρέπει να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να τιμωρηθούν. Πρέπει... Δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Είναι χαρακτηριστικό. Βέβαια, ποιοι θα τιμωρήσουν τους εαυτούς. Θα τιμωρήσουν διότι το συμφωνούμε, αλλά δεν τα ξέρει κανένας. Ότι το Δικαστήριο της Χάγης είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει στηθεί από αυτά τα γεράκια, τα σιωνιστικά γεράκια, έχει στηθεί για να δικάζει όλους τους άλλους που χτυπάνε αυτοί. Κατά το δοκούν και όποτε θέλουν. Αυτό τώρα που δεν έχουμε δει ακόμα είναι να στείλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και κανένα Παλαιστίνιο. Θα το κάνουν, είναι ικανοί. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι το, πάνω από το 50% των τραυματιών είναι γυναίκες και παιδιά. Στην επιχείρηση αυτή του Ισραήλ που ονομάζεται Καυτό Μολύβι, συμμετέχουν πάνω από 700 άρματα μάχης. Πάνω από 700 άρματα μάχης. Έχεις πάει στις ενόπλες δυνάμεις εδώ πέρα, έχεις δει πόσα άρματα έχει ο ελληνικός στρατός. Φαντάσου δηλαδή τι πάνε να κάνουν οι άνθρωποι. Μιλάμε για μια χώρα η οποία διαθέτει 300 πυρηνικές κεφαλές. Μπορεί να ισοπεδώσει οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιοχή. Γι' αυτό και δεν κουνιέται καμία άλλη χώρα στην περιοχή. Και κάνει αυτή τη στιγμή μια γενοκτονία κανονική σε ένα πληθυσμό ο οποίος δεν έχει παρά μόνο πέτρες. Άντε να έχει και καμιά ρουκέτα έτσι. Δηλαδή τι να προσομοιάσουμε. Και αυτό το πράγμα το βάζουν στο ίδιο τσουβάλι, στην ίδια ζυγαριά τα μέσα ενημέρωσης, και βάζουν σαν υπαίτιους, ομοίους και τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Δεν έχουν ούτε ίση δύναμη πυρός, ούτε ίση δύναμη γενικώς πληθυσμιακή. Μιλάμε τώρα ότι εξοντώνουν πληθυσμό αυτοί και τον εξοντώνουν συστηματικά και μεθοδευμένα. Δεν πήγανε να χτυπήσουν καμία Χαμάς ή τίποτα. Το είχαν βάλει στο πρόγραμμα να κάνουν καθάριση. Εκαθάριση. Βεβαίως. Και να πούμε ότι οι Ισραηλινοί, εκτός ότι χρησιμοποιούν τεράστια δύναμη πυρός, πάνω από 700 άρματα όπως είπα, χρησιμοποιούν εγκυροφλεγή βλήματα, βόμβες φωσφόρου και είναι το πληθυσμό. Μπράβο, λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Γιατί λέγανε κάποιοι ότι. Στέλνουν βόμβες ακριβίας για να χτυπήσουν. Ακριβώς κάποια σημεία. Κτίρια τα οποία κρύβονταν οι Χαμάς και να μην πλήξουν πληθυσμό. Αυτές οι βόμβες που χρησιμοποιούν είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι βόμβες διασποράς. Εάν έχετε δει φωτογραφίες, οι οποίες κάνουν και διασπείρονται, που σημαίνει ότι στόχο έχουν. Υπάρχει μεγαλύτερο εύρος στην καταστροφή. Στόχο έχουν να έχουν μεγαλύτερη καταστροφή. Εύρος καταστροφής. Δηλαδή να έχουν όσο πιο πολλά θύματα γίνεται. Μιλάμε για κρατική τρομοκρατία. Είναι ένα κράτος τρομοκράτης. Και οι βόμβες λευκού φωσφόρου που από τις διεθνείς συνθήκες έχουν απαγορευτεί, γιατί είναι πραγματικά τρομοκρατικές, χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ ελεύθερα και βλέπουμε εικόνες με εγκάβματα τα οποία έχουν, παρουσιάζουν παιδιά εγκάβματα τα οποία έχουν το χρώμα που αποκτάνε από τέτοιο εγκάβμα. Είναι φανερό ότι χρησιμοποιούν βόμβες λευκού φωσφόρου, οι οποίες είναι απαγορευμένες, είναι έγκλημα. Μα ναι, το είπε και ο απεσταλμένος της ΝΕΤ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός εκεί στην περιοχή, είναι ο μόνος που αναφέρθηκε λεπτομερώς και στα όπλα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ. Και να πούμε ότι χτυπήσανε σχολεία, χτυπήσανε, βλέπω στις σημειώσεις που έχω κρατήσει από όλη την εβδομάδα, επίθεση άρματος μάχης σε σχολείο, 25 παιδιά νεκρά. 25 παιδιά νεκρά. Χτυπήσανε τρία σχολεία με σημαία των Ηνωμένων Εθνών. Βγαίνει ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, λέει 99,9 δεν υπήρχε κανένας της Χαμάς εκεί μέσα και είχαμε δώσει τις συντεταγμένες των σχολείων στον Ισραηλιτικό στρατό ακριβώς για να μην χτυπήσει αυτά τα σχολεία. Και πήγαν οι Ισραηλινοί και τσακίσαν και αυτά τα τρία σχολεία με τη σημαία του ΟΗΕ. Άρα και ο ΟΗΕ θα ενδιαφερθεί ποτέ, θα ευαισθητοποιηθεί ποτέ να πάει να κάνει κάτι. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα κάνει. Μα τα ξαδέρφια τους. Αυτό ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα προς τον ΟΗΕ, ότι κανονίστε, μην κάνετε τίποτα. Μετά χτυπήσανε την αγορά της Γάζας όταν ήταν όλος ο κόσμος στην αγορά. Αυτό και αν ήταν τρομοκρατική επίθεση. Και δεν έβγαλε και κανένα μέσο ενημέρωση. Τσιμουδιά. Κανένα μέσο ενημέρωση δεν έβγαλε τσιμουδιά, δεν μίλησε κανείς. Είναι φοβερό. Λέγαμε για την βομβιστική επίθεση που έγινε από τους Ισραηλινούς τρομοκράτες στην αγορά της, της Γάζας, της Γάζας, όχι στην πόλη της Γάζας, δεν νομίζω ότι έγινε στην πόλη της Γάζας, έγινε στο νότιο τμήμα. Στην αγορά, στην αγορά πάντως, την ώρα που ήταν ανοιχτή, σκόπιμα για να υπάρχουν νεκροί. Μέσα, γυναίκες, παιδιά, τους ακατέψαν όλους, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Όπως είπαμε και πιο πριν, το μεγαλύτερο ποσοστό των τραυματιών είναι γυναίκες και παιδιά. Είναι πολύ ανθρωπιστικό αυτό. Είναι... Βεβαίως δείχνει και το χαρακτήρα των Εβραίων των... και ουσιαστικά των σιωνιστών Εβραίων, που είναι ο μοναδικός εγκληματίας και ο μοναδικός τρομοκράτης στη Μέση Ανατολή. Φανταστείτε τη Μέση Ανατολή χωρίς το κράτος του Ισραήλ, χωρίς τους σιωνιστές, χωρίς αυτή την επιθετικότητα, την αδιαλαξία, την εγκληματικότητα και την επιθετικότητα του Ισραήλ. Πόσο πιο ειρηνικά θα, πόσο πιο ειρηνικός θα ήταν ο κόσμος. Έτσι. Δεν είναι μόνο του Ισραήλ. Σιωνισμός δεν σημαίνει Ισραήλ. Για να ξεκαθαρίζουμε λίγο το θέμα αυτό. Δεν σημαίνει Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι το κράτος που έχουν στήσει οι σιωνιστές για ένα κομμάτι του πληθυσμού τους. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού τους παραμένει όπως ήταν πριν τη δημιουργία του κράτους του, διασπαρμένοι σε όλο τον πλανήτη, με πολύ χρήμα, με απόλυτο έλεγχο των κυβερνήσεων. Και όταν λέμε κυβερνήσεων εννοούμε χρηματοοικονομία, φυσικά εννοούμε εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα ενημέρωσης, παιδεία. Η παιδεία περιλαμβάνει πάρα πολλά. Έτσι, ξεκινάει από την προπαγάνδα, η παιδεία και φτάνει μέχρι το σχολείο, το βιβλίο που θα σου διδάξουν. Ελέγχουν τα πάντα. Εφημερίδες, κανάλια, τα πάντα. Και όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα περισσότερο. Σε όλο τον κόσμο. Και είναι ουσιαστικά η δύναμη αυτή που διαμορφώνει αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση. Και διαμορφώνει συνειδήσεις, διαμορφώνει απόψεις και διαμορφώνει αυτή την αρχή του political correct, που οποιοδήποτε έχει κάποια διαφορετική άποψη την ποινικοποιεί, την δικάζει και την καταδικάζει κατά το δοκούν. Πρόσεξε, political correctness, το πολιτικά ορθό, είναι μια αυτολογοκρισία που έχουν επιβάλει στον κόσμο. Δηλαδή, τι μπορείς να λες άνετα και τι να φοβάσαι να πεις. Γιατί δεν είναι σωστό, θεωρείται κατακριτέο. Γιατί υπάρχει ο παγκόσμιος αστυνομικός, που είναι αυτό, σήμερα οι σιωνιστές. Αυτό επιβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης τους και από τα μέσα προπαγάνδας τους, που είναι ο κινηματογράφος, που είναι τα βιβλία, οι εφημερίδες, όλα, όλα. Επιβάλλεται δηλαδή η γνώμη σου, διαμορφώνει τη γνώμη σου μέσα σε ποια πλαίσια πρέπει να κινηθείς. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν προσαρμόζονται με το political correct, με το πολιτικά ορθό και λένε τη γνώμη τους. Για αυτούς έχουν επιβληθεί νόμοι από τα σιωνιστικά κράτη. Σιωνιστικό κράτος δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και το δικό μας. Είναι υποσιωνιστική κυβέρνηση κατοχής, όπως λέμε, είναι και το γερμανικό και το αμερικάνικο κυρίως. Γιατί στη Γαλλία ο Σαρκοζή, ο οποίος δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι Εβραίος, είναι ότι έχει μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι υπέρ των εβραϊκών συμφερόντων αναφανδών. Να θυμίσουμε ότι το Δεκέμβριο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ισραήλ, αυτός από μόνος του πήγε και τις έκανε πολύ πιο δεμένες, πιο θερμές, έτσι. Λοιπόν, εν μέσω των βομβαρδισμών και των δολοφονιών των Παλαιστινίων. Λοιπόν, σιωνιστική κυβέρνηση κατοχής, το τελευταίο πράγμα είναι ο πρόεδρος. Διότι αυτοί έχουν φροντίσει να ελέγχουν ένα ολόκληρο πλέγμα πολιτικών. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στο τέλος βγαίνει και ένας πρόεδρος που είναι το πιο νέο. Μπράβο. Δεν είναι θέμα. Μετά το 1970. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να αλλάξει ένας πρόεδρος αυτό που θες να πεις και να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, διότι ελέγχουν πλέον ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και της πολιτικής και της οικονομίας. Από τον Ρόναλντ Ρίγκαν ναι και πέρα, όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ ήταν ανδρίκελα. Δεν είχαν καμία σχέση με εξωτερική πολιτική και χαρακτηριστικά γινόταν και γίνεται διαγωνισμός ποιος θα πει τις περισσότερες γκάφες όσον αφορά την παγκόσμια ιστορία και την εξωτερική πολιτική, επειδή δεν έχουν ιδέα. Αλλά στείνεται μια ολόκληρη πυραμίδα διαμορφώσεως της απόψεως των με βάση τα σιωνιστικά και εβραϊκά πρότυπα και τα συμφέροντα του Ισραήλ όσον αφορά τη Μέση Ανατολή αλλά και του σιωνισμού παγκοσμίως. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα πάλι στο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, που είναι το κράτος των Εβραίων αποκλειστικά. Κάποιοι Εβραίοι ακόμη διαφωνούν με τη δημιουργία κράτους γιατί θέλουν να είναι. Πρόσεξε, εδώ πρέπει. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν διαφωνίες μέσα στους Εβραίους, αλλά έχει επικρατήσει η ταύτιση της θρησκευτικής με την εθνική συνείδηση στο Ισραήλ. Γι' αυτό σήμερα λέμε οι σιωνιστές Εβραίοι είναι υπεύθυνοι για αυτό που γίνεται σήμερα. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος επειδή είναι Εβραίος σώνει και καλά είναι κακός. Ναι, αλλά επειδή έχουν κάνει οι ίδιοι, έχουν ταυτίσει την εθνική με τη θρησκευτική συνείδηση, μας δίνουν και εμάς το δικαίωμα και έχουμε και την υποχρέωση να τους κατηγορήσουμε και πρέπει να προσαχθούν στα δικαστήρια για να τιμωρηθούν, διότι στο όνομα του Ολοκαυτώματος πριν 60-70 χρόνια διαπράττουν αυτοί μια τεράστια γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και όλων των λαών της Μέσης Ανατολής τώρα. Ακριβώς όπως τα λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ακριβώς όπως τα λέγαμε, που έχουν χτίσει προπαγανδιστικά ένα παραμύθι, μια βάση για να μπορούν ψυχολογικά να έχουν καθυποτάξει όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να μπορούν να κάνουν αυτά που βλέπουμε και κάνουν. Είναι, δηλαδή είναι τρομερά. Και δεν είναι δουλεμένο το θέμα. Είναι δουλεμένο εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Και δεν έχουμε την υποχρέωση να τους κατηγορούμε επειδή είναι Εβραίοι, αλλά για αυτά που κάνουν. Άλλωστε ο ίδιος ο Χίτλερ είχε πει ότι οι ίδιοι θα φροντίσουν, μην ανησυχείτε, εγώ έχασα τον πόλεμο, είχε πει, αλλά οι ίδιοι θα φροντίσουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού οι ίδιοι οι Εβραίοι. Και ότι θα γίνουν πολλοί αλαζόνες, έλεγε, και ότι θα προκαλέσουν όλο τον κόσμο εναντίον τους, τα έλεγε. Και δεν ήταν προφήτης, το ήξερε. Δεν ήταν προφήτης, δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης. Να χαιρετήσουμε και το φίλο από τα Λάβαρα του Εύρου, πιστός ακροατής, εκεί στη γωνία, κράτα δυνατά. Και για όσους νομίζουν ότι αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη είναι κάτι το πρόσφατο, κάτι που ξαφνικά έγινε, σας πληροφορούμε λοιπόν ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν δολοφονηθεί 3.334 Παλαιστίνοι, χωρίς να βάζουμε μέσα αυτές τις δολοφονίες που έγιναν κατά την τελευταία επίθεση, που είναι μαζικές. Έχουν δολοφονηθεί 3.334 Παλαιστίνοι και Παλαιστίνιες σε επιχειρήσεις εκαθαριστικές, γιατί τους γκρεμίζουν τα σπίτια, τους διώχνουν από τα σύνορα που έχουν χτίσει τείχος. Μιλάμε, πυροβολούν στο ψαχνό. Να σου κάνω και μια παρένθεση εδώ. Έχουν και ένα έθιμο οι Εβραίοι, όταν σκοτώνεται κάποιος, όταν δολοφονείται κάποιος Παλαιστίνιος, για να μην φτιάξουν επιτίνδια στήλη οι Παλαιστίνοι και να πηγαίνουν να τον τιμάνε, πηγαίνουν και γκρεμίζουν με μπουλντόζες όλη την Μπέριξ περιοχή. Δηλαδή το κτίριο και τα συν αυτά. Συν αυτό. Καταλαβαίνεις εδώ πέρα, δεν έχω πει τίποτα. Τι ωραίο έθιμο. Λοιπόν, έχουν τραυματιστεί 53.000 από σφαίρες. 53.000 κόσμος έχει τραυματιστεί τα τελευταία 4 χρόνια από σφαίρες. Αν το διανοείστε. Χωρίς να έχουν κηρύξει πόλεμο. Πήγανε αυτοί πάνω στις σφαίρες. Χωρίς να έχουν κηρύξει πόλεμο. Από τις οποίες 10.000 ήταν παιδιά. Έπρεπε να μένουν στα σπίτια τους. Ένας στους πέντε Παλαιστίνιους που δολοφονήθηκε ήταν παιδί. Αυτά για όσους λένε ότι στόχος είναι η Χαμάς. Το 1 στα 4 παιδιά είναι ηλικίας, από τα δολοφονημένα, είναι ηλικίας 12 χρονών. 28.000 Παλαιστίνοι έχουν συλληφθεί από το Σεπτέμβριο του 2000. 8.000 είναι σήμερα φυλακισμένοι Παλαιστίνοι, από τους οποίους 1.000 περίπου κρατούνται χωρίς καμία κατηγορία και 3.700 δεν έχουν περάσει από δίκη. Το 20% του πληθυσμού έχει κρατηθεί ή φυλακιστεί αυθαίρετα τουλάχιστον μία φορά. Τουλάχιστον μία φορά. Μιλάμε δηλαδή για μία... η Γάζα είναι μία ζωντανή φυλακή. Είναι μία φυλακή στην οποία ζουν στα σπίτια τους ο κόσμος. Είναι Γκουαντανάμο. Εφαρμόζεται ο νόμος του Ισραήλ, εφαρμόζονται οι απόψεις και το δίκαιο όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται. Για να διανοηθείτε τέτοια καταπίεση, τέτοια καταπίεση και τρόμο, γιατί δεν μιλάμε μόνο για καταπίεση, μιλάμε για καθημερινό τρόμο, δεν ζούσε η Ελλάδα ούτε κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής. Δεν το έχει ζήσει κανείς λαός, αμφιβάλλω δηλαδή αν έζησαν τέτοιο πράγμα, και δεν έχει από πουθενά να ξεφύγουν. Είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν ζούμε στο 1500. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι, τι να πω, μιλάμε για κολαστήριο. Διάβαζα στην εφημερίδα Αυγή, που είναι, εντάξει, είναι του συνασπισμού εφημερίδα, τη μαρτυρία μιας Παλαιστίνιας γυναίκας για την ζωή της και την καθημερινότητά της στην Παλαιστίνη, η οποία είναι πραγματική, η Αυγή απλά την αναδημοσίευε, η οποία έλεγε πως πέθανε το παιδί της, λεγόταν Ρούλα Αστίγια, αναγκάστηκε να γεννήσει σε ένα χωματόδρομο δίπλα στο φυλάκιο ελέγχου Μπερφουρίκ, όπου οι Ισραηλοί στρατιώτες της αρνήθηκαν τη διέλευση προς το νοσοκομείο της Ναμπλούς. Γεννούσε και δεν την άφησαν να πάει να γεννήσει. Το πιο πιθανό είναι να τη χλεβάζανε κιόλας. Τη χλεβάζανε κιόλας, βέβαια. Και λέει χαρακτηριστικά ίδια, στο φυλάκιο ελέγχου υπήρχαν αρκετοί στρατιώτες, μας αγνόησαν. Σύρθηκα πίσω από ένα τσιμεντένιο εμπόδιο πλάι στο φυλάκιο για να μην είμαι σε κοινή θέα και γέννησα εκεί, στο χώμα, σαν ζώο. Κράτησα στα χέρια μου το κοριτσάκι μου και εκείνο κουνήθηκε λιγάκι, αλλά μετά από λίγα λεπτά πέθανε μέσα στα χέρια μου. Αυτή είναι μια αληθινή μαρτυρία. Και αυτό είναι καθημερινότητα τόσα χρόνια. Είναι καθημερινότητα, δηλαδή είναι κολαστήριο η ζωή στη Γάζα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι Ισραήλ και σιωνισμός ίσον αίμα. Αυτό είναι η ουσία. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Οι Εβραίοι διψούν για αίμα και το δείχνουν καθημερινώς, όποια φορά τους δίνεται η δυνατότητα, σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής. Βέβαια, να πούμε ότι είναι άξιο θαυμασμού για αυτό το apartheid που είναι ουσιαστικά, δηλαδή, όχι apartheid, η Νότια Αφρική δεν είχε τέτοιο καθεστώς. Όταν μιλάμε για apartheid, δεν μιλάμε για καθεστώς Αφρική, τρόμου. Να στα πω εγώ. Δεν μιλάμε για καθεστώς τρόμου εναντίον των μαύρων, υπήρχε απλά διαχωρισμός. Εδώ πέρα μιλάμε όχι για απλά για διαχωρισμό, μιλάμε για καθεστώς τρόμου. Γι' αυτό όμως καμία οργάνωση της αριστεράς δεν μιλά τόσα χρόνια, καμία μη κυβερνητική οργάνωση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες χαρακτηριστικά πρόσκειται στα Ηνωμένα Έθνη, προέρχονται από τα Ηνωμένα Έθνη και χρηματοδοτούνται από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν μιλάνε τσιμουδιά, κανένας. Δεν υπάρχει σκληρότερο είδος ρατσισμού από το σιωνιστικό κατεστημένο, από το σιωνιστικό ρατσισμό, έτσι όπως εφαρμόζεται στη Μέση Ανατολή, έτσι. Και στους Παλαιστινίους εφαρμόζεται το ιδεοδέστερο σύστημα καθυποταγής, όχι μόνο ανθρώπων, συνειδήσεων, όλων των ατομικών, των βασικών ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Λοιπόν, κάτσε λίγο, περίμενε, σε διακόπτω, να δούμε γιατί τι λένε και λίγο, εντάξει, εκτός ότι μας λένε φασίστες κάποιοι εδώ πέρα και ότι μας λένε και όταν τα έκανε αυτά ο Χίτλερ δεν μιλάγατε, Έπρεπε να γεννηθώ 60 χρόνια, 70 πριν. Μα δεν έκανε τίποτα ο Χίτλερ, γι' αυτό έχουμε αυτά που έχουμε τώρα. Άμα τα είχε κάνει, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Μα, τι να πει, δηλαδή. Εντάξει. Λέει κάποιο άλλο εδώ, φίλο, να αναφέρουμε δύο πράγματα. Λέει από τι εντυπώσει για αντιπολεμικέ των αριστερών. Αν τα διαβάζω καλά. Λέει, πρώτον, λέγανε να σταματήσει να δολοφονεί το κράτος του Ισραήλ. Εφόσον μιλούν για κράτος του Ισραήλ, είναι σαν να τάσσονται στο πλευρό τους, διότι οι Παλαιστίνοι λένε πως δεν υπάρχει κράτος του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά φοβόντουσαν να πούν τη λέξη Εβραίος. Αυτό είναι βέβαια, ναι. Επίσης, το δεύτερο που λέει, ζητούσαν παγκόσμια ειρήνη. Και αυτό το επιχείρημα είναι όλο, γιατί δεν είναι θέμα παγκόσμιας ειρήνης. Το Ισραήλ έχει ένα αξίωμα, έδαφος ίσον κέρδισμα χρόνου για την σωτηρία του Ισραήλ, για την ύπαρξη του Ισραήλ. Οπότε όσο πιο πολλοί σκοτώσουν, όσους πιο πολλούς Παλαιστινίους εξολοθρεύσουν, τόσο πιο πολλή ζωή θα έχει το κράτος του Ισραήλ. Ναι, λοιπόν, οι Παλαιστίνοι οι ίδιοι, καταρχήν κράτος Ισραήλ υπάρχει, είναι αναγνωρισμένο, τώρα τι να λέμε, τώρα τι δεν υπάρχει. Εντάξει, κανονικά δεν έχουν κανένα, επειδή υπάρχουν και πολλοί κόσμος που λέει ότι το Ισραήλ έχει δίκιο γιατί δέχονται επιθέσεις. Και αυτό το λένε δύο ειδών. Το λένε οι πολύ βαμμένοι φιλελεύθεροι, νεοφιλελεύθεροι φιλοσιονιστές. Το λένε... Δεν είναι, μισό λεπτό, δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, είναι και από το Συνασπισμό, έτσι, από το Πασόκ. Έτσι, όλοι οι φίλοι του Ισραήλ. Αυτό το κομμάτι λέγεται Libertad, είναι ισπανικό. Και ο στίχος λέει, η δική μας ιδεολογία είναι ο πόλεμος και η ελευθερία. Είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε καταρχήν το Παγκόσμιο Σιωνιστή Ράφλες, που είναι το Department Barbecue, νομίζω είναι, που είναι χορηγός της εκπομπής σήμερα. Ω, φιλέ, από του χρόνου Β' Εθνική. Εντάξει. Με τις υγείες του. Να πούμε τώρα για το φίλο ο οποίος ρωτάει... Κάτσε, λέγαμε για το θέμα του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει κανονικά κράτος, γιατί πολλοί λένε ότι έχει το Ισραήλ δίκιο, ότι έχει προκληθεί και ότι το έχουν δώσει το δικαίωμα οι Παλαιστίνοι να κάνει αυτά που κάνει. Αυτό το λένε, είπα, δύο ειδών άνθρωποι, φιλελεύθεροι και αριστεροί, που είναι ένα μπλοκ, και το λένε και ακροδεξιοί στην Ελλάδα, που είναι, έχουν φιλοϊσραηλινές απόψεις και λένε ότι το Ισραήλ έχει δίκιο για αυτά που κάνει, υπερασπίζεται την εθνική του ανεξαρτησία και κάτι τέτοια. Να πούμε ότι το Ισραήλ, λοιπόν, Το κράτος του Ισραήλ παρανόμως πήγε το 1948 και φτιάχτηκε εκεί πέρα. Δεν του ανήκει αυτή η γη. Δεν του ανήκει. Πήγανε και επίκησαν αυθαίρετα, σε μια περιοχή που κατοικούταν από τους Παλαιστίνους. Δεν του ανήκει. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτό το κράτος. Και αυτό το κάνανε, επιλέξαν αυτή την περιοχή, εκτός από τους γεωστρατηγικούς λόγους, για τους δικούς τους θρησκευτικούς λόγους που τους συνδέει, με το δικό τους θρησκευτικό το βιβλίο, το Τωρά, οι θρησκευτικές τους ιδέες με το όρο Σινά, επειδή σώνιαγε καλά, θέλανε να είναι εκεί κοντά. Εάν η Ελλάς ήταν σε εκείνη την περιοχή, θα είχαμε εμείς πρόβλημα με το Ισραήλ σήμερα. Έτυχε να είναι οι Παλαιστίνοι. Γι' αυτό έχουν αυτή το πρόβλημα τώρα. Από το 1000, λοιπόν, ρωτάει και ένας άλλος φίλος, λέει, γιατί δεν εξαπολύουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, να τους διώξουν με τη μία όλους και να ξεμπερδεύουν. Μα από το 1946 κάνουν αυτό το πράγμα. Εάν δείτε σε έναν χάρτη αναπεριόδους ποιο ήταν το κράτος του Ισραήλ και ποιο είναι τώρα σε πληθυσμιακή κάλυψη σε αυτή την περιοχή, θα καταλάβετε ότι ακολουθεί μια συστηματική και προγραμματισμένη και σταδιακή γενοκτονική εκαθάριση του πληθυσμού. Γενοκτονική! Δεν μπορεί ξαφνικά να ξεφορτωθεί τόσα εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Κάνει γενοκτονία όμως. Και επειδή έχουμε το χάρτη μπροστά μας, να πούμε ότι στην αρχή τη δεκαετία του 1940, δηλαδή το 46-48, ήταν κάποια πολύ λίγα κομμάτια με Ισραηλίτες, με Εβραίους δηλαδή, κυρίως στην πλευρά επίκους, κυρίως στην πλευρά που γειτνιάζει με τη θάλασσα και βόρεια και δυτικά. Μετά αποκτήσανε ένα μεγαλύτερο κομμάτι το 1948 με την ίδρυση τους, Χάιφα, κερδίσαν τη Χάιφα, το Τελ Αβίβ. Εντάξει, αλλά όμως δεν είχαν καμία σχέση με Ιερουσαλήμ, με Βιθλέμ, με Ραμάλα. Τίποτα, όλα αυτά ήταν σε καθαρά παλαιστινιακά εδάφη, τα οποία ενώνονταν με μία έτσι και μεγάλη ακτίνα πέριξ της Ραμάλα, της Ιερουσαλήμ κτλ. Μπράβο, αυτά τα εδάφη ενώνονταν με τη σημερινή λωρίδα της Γάζας, σε πολύ μεγάλη έκταση λωρίδα της Γάζας, πολύ διευρυμένη. Τώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ η λωρίδα της Γάζας. Τα παλαιστινιακά εδάφη, δυτική όχθη που λέμε, είναι... Η δυτική όχθη είναι, φανταστείτε, είναι το ανατολικό κομμάτι του Ισραήλ, έτσι. Ναι. Πλέον έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο, το 49 με 67 μειώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο και έχει φτάσει. Γιατί στα όμως το 67, γιατί ήταν ο πρώτος ο πόλεμος 6 ημερών που έκανε το Ισραήλ με τους Άραβες, έτσι. Και πλέον έχουμε φτάσει στο 2000, όπου είναι θύλακες πλέον οι Παλαιστίνοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Ουσιαστικά τι κάνανε, από το 1946 πήγανε, επικίσανε παρανόμως και αυθαιρέτως σε αυτή την περιοχή, επειδή έτσι την επιλέξαν, και δημιουργήσαν ένα δεδικασμένο, ένα status quo παρανομίας, απληστίας, εφαρμόσεως όσο για απόλυτο θράσος, ναι, θράσος και ό,τι θέλω κάνω. Δολοφονίας, τρομοκρατίας, και επειδή ο φίλος ρωτάει γιατί δεν το κάνανε τόσα χρόνια, ακριβώς η συγκυρία, η πολιτική, η διεθνής κατάσταση, οι διεθνείς εξελίξεις και η εξωτερική πολιτική, κυρίως των ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή ευνοεί τον ολοκληρωτικό αφανισμό του Παλαιστινιακού λαού μέχρι και του τελευταίου Παλαιστινίου. Γι' αυτό πάνε να κάνουν επίθεση μέσα στην πόλη της Γάζας. Λοιπόν, και τώρα στα σημερινά εδάφη, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, πάνε να εξολοθρεύσουν ό,τι πληθυσμό έχει μείνει σιγά σιγά και σταδιακά να τους αναγκάσουν. Όχι δηλαδή να έχουν αποκτήσουν ερίσματα, να σκοτώσουν τον κοσμάκι. Να τους αναγκάσουν και όσους μείνουν να φύγουν, να πάνε στις γειτονικές χώρες, να τελειώνει η υπόθεση οριστικά. Να γίνουν πρόσφυγες στην Αίγυπτο ή στην Κύπρο ή στο Λίβανο. Και σιγά σιγά να επικίζουν και να... Δεν γίνεται αυτό σε μία μέρα. Γίνεται... Έχει μία πολιτική κάποιων δεκαετιών. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα από το 50 μέχρι σήμερα για να κάνουν μία τέτοιου μεγέθους εκαθάριση και γενοκτονία. Και να την παρουσιάσουν και να παρουσιάζονται και οι ίδιοι ως θύματα, έτσι. Οι θύτες ως θύματα. Και βλέπουμε τώρα ότι λόγω του γεγονότος ότι τελειώνει η administration Bush, η διοίκηση Bush, και θα μπει ο Ομπάμα, ξέροντας ότι δεν θα κάνει τίποτα μέχρι να μπει, αλλά και μετά βεβαίως, εμείς το γνωρίζουμε, γι' αυτό κάνουν αυτούς τους βομβαρδισμούς, αυτή τη γενοκτονία η οποία συντελείται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Φύγαμε. Λοιπόν, δίνουμε και οδηγίες τηλεφωνικά για το πώς θα μας ακούσουν. Τι να κάνουμε, πολλοί κόσμος. Τι να, λέγαμε. Λέγαμε για τα καλά παιδιά του Ισραήλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε εκείνη την περιοχή υπήρχαν και Έλληνες στο παρελθόν, οι οποίοι εξολοθρεύτησαν. Βεβαίως ο μεγάλος ηγέτης των Ελλήνων ιστορικός ήταν ο Αντίοχος, ο οποίος τους έκανε τους Εβραίους. Ο Αντίοχος ο Β' ο Επιφανής, τους τυράνιζε, τους Μακαβαίους, δηλαδή τους φιλάθλους της ομάδας Μακάβη σήμερα. Λοιπόν, ο Αντίοχος και η μαύρη φρουρά του Αντίοχου ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Εβραίων. Τους τυγάνιζε. Μιλάμε ότι δεν έχει περάσει τέτοιος διώκτης των Εβραίων στη γη και στην ιστορία ποτέ, ποτέ, σαν τον Αντίοχο. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί τόσοι πολλοί δίωξαν και καταδίωξαν στην ιστορία και τους Εβραίους. Και στην Ισπανία, η Ιζαμπέλα και στην Ιταλία, πάρα πολύ στην Ιταλία. Και προσέξτε, στην Ιταλία έχουν καταφύγει πάρα πολλές οικογένειες στις πόλεις όπου είναι όλες οι τράπεζες. Στην Πίζα, στο Λιβόρνο και που εκεί η αριστερά βγαίνει με 90%, έτσι. Στην Πίζα, στη Σιένα που 90% βγαίνει δήμαρχος, κομμουνιστής και ακροαριστερός και όλες έχει 300 οικογένειες εβραϊκές εκεί πέρα. Για να μην αναρωτιέστε λοιπόν, μια ζωή οι Εβραίοι προκαλούν τον κόσμο να τους διώκει. Και τους προκαλούν γιατί κάνουν τα χειρότερα εγκλήματα. Στην Ουκρανία, ας πούμε, καθάρισαν 10 εκατομμύρια κόσμο με ένα τεχνητό λοιμό που δημιούργησαν για να πάρουν όλα τα πλούτη της χώρας και να λαιλατήσουν όλη τη χώρα. Πέθανε αποτέλεσμα 10 εκατομμύρια κόσμος και οι υπόλοιποι τους καταδίωξαν και τους φυσικά τους εκδίωξαν. Να πούμε για το πώς οι Εβραίοι έχουν αποκτήσει τόσα πολλά χρήματα. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι το επιχειρηματικό και τραπεζικό δαιμόνιο. Όχι, δεν είναι αυτό. Στην περίοδο του Μεσαίωνα, επειδή απαγορευόταν στους χριστιανούς να δανείζουν, ήταν λόγω χριστιανισμού. Οι μοναδικοί οι οποίοι δανείζανε με τόκο ήταν οι Εβραίοι. Οπότε οποιοδήποτε χρειαζόταν βασιλιάς να χρηματοδοτήσει ένα πόλεμο προσέφευγε στους Εβραίους. Οι Εβραίοι βάζανε τεράστιο επιτόκιο και είχε φτάσει η Ισπανία να χρωστάει 3 φορές το κράτος της Ισπανίας. Φαντάσου. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Αυτό είναι ροκ ενάντια στο σιωνισμό, λέγεται το τραγούδι, και γι' αυτό πήγανε φυλακή αυτοί που το τραγούδησαν. Wir sind die Zähne bewaffnet mit Schlagzeug und E-Gitarren. Wir sind die Bombe in diesem Käfig voller Narren. Terroristen sind E-Gitarren. In Bündnisfahrt war wieder gewonnen. Terroristen sind E-Gitarren. Neue Anschläge sind schon getan. Terroristen sind E-Gitarren. Die Terrorwelt aus Terrortown. Deutschland Multikulti, wir bleiben braun. Kunst ist eine Waffe für gewaltbereite Musikanten. Ein donnerndes Heil unseren Sympathisanten. Die Zeit unbedingt in unserem Übungskeller. Die Schweine, die werden bezahlen. Alles auf billige Teller. Terroristen sind E-Gitarre. Der Innenminister hat mal wieder gewarnt. Terroristen sind E-Gitarre. Neue Anschläge sind schon geplant. Terroristen sind E-Gitarre. Terrorwelt aus Terrortown. Terroristen sind E-Gitarre. Deutschland und die Kulti. Wir bleiben braun. Nichts kann uns stoppen und nichts unsere Wut abkühlen. Noch wird es beim Hören schon bald, da werden sie fühlen. In dieses System ist es korrupt und krank. Ihr Kapitän holt sie durch seine Wundergang. Terroristen sind E-Gitarre. Ο άλλος λέει, γιατί δεν απαντάτε στα μηνύματα ρε παπάρια. Είσαι πολύ ευγενικός. Όλοι σφίζουν από ευγένεια. Τι να. Λοιπόν, καταρχήν μας στέλνεις μηνύματα στο email. Στο email δεν θα απαντάει. Στο email, ναι. Στο email θα απαντήσουμε. Θέλουμε και μια γραμματέα για να απαντάει στο email. Και κατά προτίμηση να είναι και ωραία. Εβραία, Ευρωπούλα. Λοιπόν, πρέπει επίσης να πούμε, για να κλείσουμε για αρχή το θέμα, ότι έκανε συγκέντρωση χθες η Χρυσή Αυγή στην Ομόνια ενάντια στο Ισραήλ με εκατοντάδες κόσμου. Ήταν μια πρωτοβουλία που κατά τη γνώμη μου άργησε. Συγχαρητήρια, είχε πολύ κόσμο σε όλη την Ομόνια, έγινε και πορεία και συμμετείχαν και Παλαιστίνοι στην πορεία, οι οποίοι βλέποντας και το κάψιμο σημειών κτλ. Θέλησαν και να κρατήσουν ακόμα και το πανό που έλεγε Χρυσή Αυγή και μπήκαν στην κορυφή της πορείας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χρειαζόταν επιγόντως μια τέτοια συγκέντρωση. Δηλαδή, αν δεν βγει τώρα κάποιος, πότε θα βγει? Να πούμε βεβαίως ότι είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία της Χεζμπολά έχει εθνικιστική ιδεολογία, είναι πολύ σκληροί εθνικιστές, έτσι. Εκτός αυτού, σε απάντηση για ένα φίλο ο οποίος λέει γιατί δεν μπαίνουν με τάρματα μάχης και δεν κάνουν γενικότερο πόλεμο, είναι και το γεγονός ότι όσο πιο σκληροί είναι, τόσο περισσότερες οι Ισραηλινοί δηλαδή, τόσο περισσότερες πιθανότητες να αντιδράσει κάποιος από τους Άραβες υπάρχει, ή να αντιδράσει το Ιράν. Έτσι, τώρα είναι η συγκυρία, διότι το Ιράν δεν μπορεί να αντιδράσει λόγω εκλογών σε λίγες εβδομάδες. Δεν μπορεί να πάει με... Θες να σου πω κάτι, για να μπορούσε δεν θα αντιδρούσε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ο ίδιος πρόεδρος ο Αχμαντινετζάν, δεν είναι σίγουρο ότι θα βγει. Θέλει να πάει με μετριοπάθεια στις εκλογές στο Ιράν. Έτσι. Εάν δεν υπήρχαν οι εκλογές εκεί πέρα, δύο εβδομάδες, εάν δεν υπήρχε ουσιαστικά κυβερνησία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε πιθανώς να μην συνέβαιναν όλα αυτά αυτή τη χρονική περίοδο. Ευνοεί βέβαια. Πάντως εγώ σου λέω ότι το Ιράν και να ήθελε να αντιδράσει δεν θα αντιδρούσε, διότι δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Το Ισραήλ έχει πυρηνικές κεφαλές. Είναι και άλλο. Είναι ικανές να ισοπεδώσουν όλη την περιοχή. Το Ιράν δεν έχει τίποτα. Μπλοθάρι. Δηλαδή είναι... Συμφωνώ. Πρόσεξε. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήταν ότι το πετρέλαιο είχε πέσει και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οπότε συνέφερε και όλο τον αραβικό κόσμο να γίνει πόλεμος εκεί πέρα, να διπλασιαστεί η τιμή του πετρελαίου από τα πολύ χαμηλά επίπεδα που είχε φτάσει διεθνώς. Μην κοιτάτε την ελληνική αγορά, εδώ υπάρχει καρτέλ σκληρό. Έτσι. Αυτό το κομμάτι ήταν από πολλά group μαζί. Όλα γενικώς ότι παίζουμε είναι αντιεβραϊκό σήμερα. Λοιπόν, επιλεγμένα. Μέσα στα τσίτος που τρως τώρα, βρήκες, πες μας, ένα κρεμασμένο Εβραίο. Είναι συλλεκτικό. Ναι, είναι σπάνιο, σπάνιο. Θα ανταλλάξουμε. Ναι, ναι, ναι. Για να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα αυτές τις μέρες, είναι οι παραβιάσεις που γίνονται οι τουρκικές στο Αγαθονήσι, στην περιοχή αυτή, οι τουρκικές παραβιάσεις, όπου με περισσό θράσος οι Τούρκοι πήγανε και κάνανε και διάβημα διαμαρτυρίας, γιατί πήγε ο Έλληνας πρόεδρος στο Αγαθονήσι, το οποίο έχει λιγοστούς κατοίκους Έλληνες, είναι ελληνικό νησί, δεν το συζητάμε. Να πούμε γεωγραφικό. Δηλαδή έχουμε περάσει πλέον όχι σε βραχονησίδες να διεκδικούμε κατοικημένα νησιά. Να πούμε καταρχήν που είναι Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, είναι νότιο-ανατολικά τη Σάμου, ή κάποιος που έχει πάει στην Πάτμο είναι βορειοανατολικά της Πάτμου. Είναι κάποια νησάκια πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια. Βεβαίως πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί πέρα, νόμιζε όμως ότι οι Τούρκοι θα ψαρώσουν με αυτές τις ενέργειες. Φυσικά δημιουργήσαν οι ίδιοι ένα σκηνικό με τηλεφώνημα από τουρκικό καρτοκινητό στο δικό μας Υπουργείο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ώστε να δημιουργήσουν ένα τεχνητό επεισόδιο έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή να πάει ελληνικό σούπερ πούμα για διάσωση λαθρομεταναστών, οι οποίοι πραγματικά δεν υπήρχαν, και να πάνε μετά δύο τουρκικά F-16 πάνω από το ελληνικό σούπερ πούμα περίπου 100 μέτρα, ώστε να γίνει παραβίαση και του ελληνικού εναέριου χώρου και του όλων των ζωνών που υπάρχουν και της και των πάνω και της περιοχής πάνω από το Αγαθονήσι και από το Φαρμακονήσι, να έρθουν μετά άλλα ελληνικά F-16 και να γίνει εμπλοκή μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών. Αυτά όλα καταγράφονται ως περιστατικά. Και αυτά σε ένα διεθνές δικαστήριο θα μετρήσουν αρνητικά για μας. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Λοιπόν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά προέβη σε διάβημα. Φαντάσου τώρα ο Παύλος Μελάς πριν 90 χρόνια, αντί να πάνε να σώσει τη Μακεδονία, σε όλα αυτά που κάνανε και οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι στην Ελληνική Μακεδονία τότε, να έκανε διάβημα. Μπορούσε πάρα πολύ άνετα από εκεί από την Κηφισιά που ήταν. Ωραίος ήταν, σπίτια είχε, χρήματα είχε. Δεν κάνουμε κανένα δύο διαβήματα στην Τουρκία. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν γίνεται εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα όχι απλά αμήνεται, δεν έχει εξωτερική πολιτική καθόλου. Υφίσταται όλη την επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία μεθοδευμένα ασκεί πιέσεις, οι οποίες θα τις χρησιμοποιήσει με τα διπλωματικά, αλλά δρά. Η Ελλάδα δεν δρά, δεν έχει καμία δράση. Είναι εντελώς παθητική σε όλο αυτό το παιχνίδι. Και έχουμε φτάσει πλέον να κάνουμε διάλογο για το αν υπάρχουν γκρίζες ζώνες ή δεν υπάρχουν, κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων δεν έπρεπε να είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν έπρεπε. Λοιπόν, να πούμε ότι η Τουρκία έχει δουλέψει συστηματικά στο διπλωματικό τομέα. Δουλεύει, και στο δουλεύει συστηματικά. Και, δουλεύει. Στο στρατιωτικό τομέα. Στο διπλωματικό έχει βάλει, πρόσεξε να δεις, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Σπέκχαρντ, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, ο οποίος είναι νυφευμένος με Τουρκάλα. Εγώ πιστεύω είναι φανατικός φιλέλληνας. Έτσι, λοιπόν. Ο οποίος συνάντησε την Μπακογιάννη, είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένταση κτλ. Ουσιαστικά δεν είπε τίποτα. Δηλαδή, υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών, όχι μόνο πάνω από το Αιγαίο, αλλά και πάνω από εναέριο χώρο, πάνω από νησιά δικά μας. Έτσι. Δηλαδή, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο οι Τούρκοι, διότι εμείς τους αφήνουμε να το ξεπεράσουν. Και όχι μόνο τους αφήνουμε να το ξεπερνούν στρατιωτικά. Η Ελλάδα έχει παραδώσει αυτά τα νησιά στην διοίκηση, πολιτικά, στην πολιτική τους διοίκηση, τα έχει παραδώσει με κινήσεις που είναι πολύ σοβαρές στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των αεροσκαφών από πάνω. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούμε, ενώ είχαμε τη δυνατότητα, δεν την έχουμε πλέον, να παρέχουμε νερό σε ακριτικά νησιά και τους παρέχει νερό η Τουρκία. Λοιπόν, εφόσον η Τουρκία τους παρέχει νερό, τα διεκδικεί κιόλας. Πρέπει να ξέρει κανείς ότι όταν δεν μπορούν να επιχειρήσουν διασωστικά ελικόπτερα πάνω από νησιά, αυτό διπλωματικά σημαίνει ότι η χώρα στην οποία ανήκουν τα νησιά αυτά, και αν δεν κάνω λάθος, Θοδωρή, πες μου, δεν μπορεί να τα καλύψει διασωστικά, που σημαίνει ότι δεν έχει και απόλυτο δικαίωμα επάνω στα νησιά. Τα σούπερ πούμα τα διασωστικά είναι πάρα πολύ σημαντικά να μπορούν να φτάνουν αυτά τα νησιά και να έχουν βάσει σε αυτά τα νησιά. Το Πασόκ στην προηγούμενη κυβέρνηση απέσυρε τα πούμα από τα νησιά, πράγμα που ήταν κίνηση, νομίζω το Πασόκ είναι Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το οποίο ήταν κίνηση προδοτική τρομερή, δηλαδή ήταν μεγάλο λάθος διπλωματικό. Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται, όποιος ασκεί search and rescue ασκεί ουσιαστικά και κυριαρχία. Εκεί το δένουν και οι Τούρκοι, φυσικά, και το διεθνές δίκαιο. Και γι' αυτό δημιουργήσανε αυτό το επεισόδιο. Βεβαίως αυτό έρχεται μετά τις ασκήσεις των Ρώσων στην περιοχή που γειτνιάζει με αυτήν, έτσι. Αλλά πρόσεξε τώρα, οι Τούρκοι έχουν ζητήσει, δεν δημιουργούν μόνο για το search and rescue, δηλαδή έρευνα διάσωση, αλλά πάνε και ζητάνε για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα τα πεδία βολής της Άνδρου. Φαντάσου τώρα, η Άνδρος είναι 2 ώρες από τη Ραφίνα, έτσι. Το πεδίο βολής της Άνδρου το ζητούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και κανείς δεν αντιδρά σε αυτό το γεγονός. Αυτοί στην αρχή είχαν ζητήσει να μην υπάρχει κανένα πεδίο βολής εντός του Αιγαίου. Βεβαίως η Ελλάς δεν έχει ζητήσει ποτέ να κάνει ασκήσεις σε κάποιο πεδίο βολής τουρκικό. Έτσι, αν είναι δυνατόν, θα μας κατηγορήσουν ως εθνικιστές, φασίστες, ρατσιστές, ξέρω, τα πάντα. Και μην σας φανεί παράξενο εάν δείτε υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών δίπλα από την Αθήνα, έτσι. Γιατί αν πάνε να κάνουν ασκήσεις στην Άνδρο, εμένα δεν μου εξασφαλίζει κανείς ότι δεν θα φύγουν από το συγκεκριμένο πεδίο βολής και δεν θα κάνουν υπερπτήση πάνω από το νομό Αττικής. Κάνουν και αν είναι και φωτογραφικά, αεροσκάφη πετάνε και όλοι. Πάντως το search and rescue, έρευνα διάσωση που λες, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και το έχει απεμπολίσει αυτό το κυριαρχικό της δικαίωμα η Ελλάδα από τα νησιά, τραβώντας από εκεί τα διασωστικά ελικόπτερα, τα Super Puma. Είναι δηλαδή δικά μας τα λάθη, δεν είναι της Τουρκίας. Είναι προδοσία, από την ελληνική κυβέρνηση. Κοίτα να δεις, η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, έτσι. Τώρα κάνει και αυτό το γεγονός, δηλαδή το σκηνοθετημένο επεισόδιο, το έκανε επειδή... θα καταγραφεί αυτό. Εκτός από αυτό, επειδή υπάρχει και εσωτερική κρίση στην Τουρκία με το σκάνδαλο Ergenekon, με το οποίο είχαμε τώρα πριν λίγες μέρες σύλληψη 4 επικεφαλής Τούρκων αξιωματικών για το σκάνδαλο στην Σεβάστια της Τουρκίας. Είναι ένα σκάνδαλο που συνδέει το βαθύ κράτος της Τουρκίας με την τρομοκρατία, με την προσπάθεια να φύγουν οι Ισλαμιστές από την κυβέρνηση, δηλαδή και μαλικοί πηγαίναν να κάνουν προβοκάτσιες ώστε να κατηγορήσουν το Ισλαμικό καθεστώς, ώστε ο λαός να στραφεί εναντίον των Ισλαμιστών για να πάνε πάλι αυτοί στην κυβέρνηση. Λοιπόν, συνδέεται και με το σκάνδαλο Σουσουρλούκ που είναι μαφία κτλ. Fucking to see, I'll talk to you more when I see it all back. ακούτε πάντα ράδιο αντίσταση. Και πρέπει... ενάντια στο σύστημα, το email. Λοιπόν, και πρέπει να θυμίσουμε το MSN, γιατί δεν το είπαμε καθόλου σήμερα για όσους ακούνε, για να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας λέτε ό,τι θέλετε. Το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr. Αν έχετε Messenger, κάντε μας add. Και δίνουμε και χρηστικές πληροφορίες. Όποιος Έλληνας του εξωτερικού θέλει να πάει να ψηφίσει μέχρι τις 15 Μαρτίου, πρέπει να, για να ψηφίσει στις ευρωεκλογές, λέω, του 2009, τώρα το καλοκαίρι. Ρε, αφήστε τις ψήφες, δεν ακούτε, ρε. Κατεβείτε στον δρόμο, ρε. Τώρα. Σηκωθείτε από καναπέδες, κρεβάτια, διβάνια, τροχόσπιτα. Λοιπόν, να πούμε για τα δικαιώματα της Ελλάδος στο Αιγαίο. Ήθελες να πεις για τα 12 μίλια. Κατά τη γνώμη μου, εγώ έλεγα ότι θα πρέπει η Ελλάδα να κηρύξει και αυτή κάζους μπέλη, όπως κηρύττει και η Τουρκία, για παραβιάσεις εναερίου χώρου της, του Φύρ Αθηνών. Να πει κάζους μπέλη, εάν όχι κάζους μπέλη, να επεκτείνει τα 12 μίλια ως απάντηση σε όλα αυτά που γίνονται. Που αν επεκτείνει, η Ελλάδα τα 12 μίλια, κλείνει αυτομάτως τον τουρκικό στόλο και δεν μπορεί να μετακινηθεί από το Αιγαίο στην θάλασσα από πάνω, στον Εύξεινο Πόντο. Ουσιαστικά δηλαδή είναι αποκλεισμός της Τουρκίας. Λοιπόν, έχουμε βρει και ένα απίστευτο λεξιπαίγνιο ανάμεσα στην παράβαση και παραβίαση. Και θεωρούν πλέον ότι εάν μπουν στον ελληνικό εναέριο χώρο είναι παράβαση, μόνο εάν υπάρχει υπερπτήση πάνω από ελληνικό νησί, τότε είναι παραβίαση. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, είναι σαν να πάμε για το violation. Ξέρω εγώ, να τους πάμε στη Χάγη μόνο για violation και ξέρω εγώ μόνο για αυτό, γιατί το άλλο ok, ας πούμε. Είναι απίστευτα πράγματα. Όσον αφορά τα 12 μίλια, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Η Ελλάδα έχει 10 μίλια εναέριο χώρο, νομίζω με ένα βασιλικό διάταγμα του 1936. Βεβαίως αυτό είχε εφαρμοστεί και στην πράξη μέχρι το 1974-75. Έτσι, έχει 6 μίλια στη θάλασσα. Βεβαίως έχει ζητήσει να πάει στα 12. Να πούμε ότι η Τουρκία με τη Σοβιετική Ένωση παλαιότερα και ακολούθως με τη Ρωσία έχει 12 μίλια στον Εύξεινο Πόντο. Έτσι, αρνείται και ακόμη και τα 6 μίλια στην Ελλάδα και πιστεύει ότι ο 25ος μεσημβρινός, δηλαδή το μέσον του Αιγαίου στην Άνδρο δηλαδή, πρέπει να είναι η μέση γραμμή μεταξύ των παραλίων της Τουρκίας και της, ούτε καν της Εύβοιας, και της στερεάς Ελλάδος, πρέπει να είναι η γραμμή βάσης. Έτσι, να μετρηθεί στη μέση. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Να μοιράσουμε το Αιγαίο στη μέση. Ναι, ουσιαστικά. Ναι, ούτε στη μέση. Έχω διαβάσει και τον Παζαρτζή, είναι ο Τούρκος ο νομικός, ο οποίος είναι θεωρείται η διάνοια της Τουρκίας, ο οποίος λέει ότι ουσιαστικά η Ελλάς είναι δημιούργημα της Ανατολίας, δηλαδή της Τουρκίας, και ότι η μοναδική υφαλοκρηπίδα είναι τουρκική. Εάν υπάρχει, είναι η τουρκική. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή αυτά που να πάνε να τα πούνε. Επίσης, θέλουν εφαρμογή μιας αρχής που λέγεται Conclave. Είναι να πούνε, ναι, εντάξει, η Λίμνος και η Λέσβος μπορεί να είναι ελληνικά νησιά, αλλά δεν έχουν καθόλου υφαλοκρηπίδα. Όλοι οι άλλοι γύρω η θάλασσα να είναι τουρκική. Και ωραία, για να πάει ένας Έλληνας από την Αθήνα, ας πούμε, στη Λέσβο, θα πρέπει να ζητήσει άδεια από την Τουρκία, έτσι. Αυτό ουσιαστικά ζητάει η Τουρκία. Βεβαίως δεν πάει ποτέ στα διεθνή φόρα να τα πει αυτά, στο διεθνές δικαστήριο. Όταν είχε πάει η Ελλάδα, βεβαίως αυτό ήταν μεγάλο λάθος, είναι άλλο θέμα, είναι διεθνές δικαίου. Όταν είχε πάει η Ελλάδα το 1976-78, όποτε είχε πάει, η Τουρκία βεβαίως δεν απεδέχθη την αρμοδιότητα του διεθνούς δικαστήριου. Ξεφτυλιστήκαμε, πήγαμε μόνοι μας, δεν ήρθαν οι άλλοι. Φαντάζομαι τώρα να πηγαίνει σε ένα ραντεβού και να μην έρχεται ο άλλος. Ξεφτυλιστήκαμε, γίναμε ρόμπα. Οπότε το θέμα έγινε από νομικό, έγινε πολιτικό. Και γι' αυτό η Τουρκία μας πίεζε στρατιωτικώς. Πρέπει να πούμε, Θόδωρε, ότι υπάρχει η συνθήκη του Montego Bay. Montego Bay το 1982, που η Τουρκία έχει προσυπογράψει, δεν έχει επικυρώσει. Νομίζω τα άρθρα 121-122 που είναι τα επίμαχα. Έτσι, ουσιαστικά δεν ακολουθεί το διεθνές δίκαιο. δεν ακολουθεί κανένα κανόνα του δικαίου της θάλασσας, τα κρίνει όπως θέλει αυτή κατά το δοκούν και όπως, όπως πιστεύει, έτσι. Και υπάρχουν και προηγούμενα δικαστήρια τα οποία έχουν γίνει, τα οποία είναι νομική βάση πλέον, όπως τα νησιά Φόκλαντ, τα οποία τα διεκδικούσαν οι Άγγλοι και, και πήγανε εκεί για να τα διεκδικήσουν. Η μοναδική περίπτωση στην οποία στηρίζεται η Τουρκία είναι κάτι νησάκια της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι μπροστά από τη Γαλλία, ίσα ίσα. Εκεί εφαρμόστηκε το κονκλάβ αυτό, αλλά η Αγγλία και η Γαλλία δεν έχουν κάζους μπέλι ο ένας με τον άλλον. Δεν υπάρχει περπτήση γαλλικών μαχητικών ή αγγλικών στον αντίθετο ένα αέριο χώρο. Δεν είναι όπως εδώ πέρα. Εδώ πέρα, άμα γίνει αυτό το οποίο προτείνουν οι Τούρκοι, πάει, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει. Για απόβαση κατευθείαν μετά Λέσβο, Λίμνο, τελειώσαν όλοι. Δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, επίσης στην επικαιρότητα είχαμε και το θέμα του φυσικού αερίου, το σταμάτημα της ροής του φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τη Ρωσία και ουσιαστικά λόγω της κλοπής που γινόταν από την Ουκρανία. Το όλο θέμα είναι το εξής, θα το πω σε 10 δευτερόλεπτα για να ξέρετε και να μην σας σπάνε στο δούλεμα. Λοιπόν, τα 1000 κυβικά μέτρα στη δυτική, τα 1000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στη δυτική Ευρώπη είχαν 500 δολάρια. Λοιπόν, η Ουκρανία πλήρωνε 100 δολάρια τα 1000 κυβικά. Η Ρωσία ζητούσε 250. Εδώ είναι και όλη η ουσία του θέματος. Όλες οι συζητήσεις που γίνανε δεν είναι τόσο για την κλοπή. Είναι για να πάει τα 100 δολάρια των 1000 κυβικών που πλήρωνε η Ουκρανία μέχρι τώρα, από το νέο έτος, δηλαδή το 2009, να πάει τουλάχιστον 175. Και γι' αυτό ακόμα ο Πούτιν δεν έχει προσυπογράψει όποια συμφωνία υπήρχε, γιατί δεν έχει αποφασιστεί 175-200, εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, και αυτή είναι όλη η ουσία. Η Ελλάς τώρα, να πούμε όσον αφορά το φυσικό αέριο, παίρνει το 73% από τη Ρωσία. 12,5% παίρνει από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω Τουρκίας, που οι Τούρκοι φυσικά δεν είναι κορόιδα, κλείσανε τις τρόφιγγες και από τα 2 εκατομμύρια κυβικά που δίνανε τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης μας δίνανε κάτω του 50%, περίπου το 40%, αυθαιρέτως, έτσι απαράδεκτο πράγμα. Δεν τήρησαν και την τριμερή συμφωνία που υπήρχε μεταξύ μόνο. Ήταν τότε που πανηγύριζε ο Καραμαλής. Ναι, μα φιλαράκια τώρα, έτσι. Τώρα με τις κουμπαριές. Λοιπόν, και επίσης παίρνουμε ένα 12,5% από Ιταλία και Αλγερία. Λοιπόν, να μην φοβούνται όμως όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να ξεμείνει από φυσικό αέριο, γιατί τα αποθέματα και αυτά τα οποία βγάζει μόνη της η Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα από τις ανάγκες. Αλλά το θέμα είναι αυτό που είπαμε, 500 δολάρια κάναν τα 1000 κυβικά στη Δυτική Ευρώπη, ζητούσαν 250 αερόσι. Αυτή είναι η ουσία όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, να πούμε επίσης και ότι έγινε μια έρευνα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε οι πιο ξεφτύλες οι τελευταίοι όσον αφορά το κόστος της γραφειοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 14 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα το χρόνο. 206 χαμένες ώρες χαλάει ο Έλληνας πολίτης στον Κισέ για να περιμένει. 206 ώρες το χρόνο. Καταλαβαίνεις, για κάνε, είναι 25 μέρες περίπου. Βάλε και τις ώρες που χαλάει ο Έλληνας πολίτης στο αστικό μέχρι να φτάσει, πηγαίνει, αλλά... 25 μέρες, 25 εργάσιμες μέρες χάνει. Λοιπόν, δηλαδή ένα μήνα, στον Κισέ. όσον αφορά τις ώρες που... Ξέρω, με σένα το συζήταγα, δεν θυμάμαι ποιον το συζήταγα. Για το ΙΚΑ, τι συμβαίνει, κάτι γραφειοκρατικές διαδικασίες απίστευτες, ας πούμε, τις οποίες αν τις αναλάβει ένας υπουργός έτσι να τις καθαρίσει, όχι, με κάποιον σε θέματα υγείας συζητούσα, θα τις καθαρίσει, δεν είναι τίποτα, θα τα κάνει απλά, τις απιδέλτα του ΙΚΑ. Και όμως δεν το κάνουν. Γιατί συντηρούν αυτή την κατάσταση. Θα σου πω ένα πράγμα. Στους δήμους και γενικά στο δημόσιο θεωρείται από τους υψηλούς παράγοντες ότι ο μοναδικός ο οποίος έκανε ένα μάζεμα της δημόσιας διοίκησης ήταν ο Πατακός. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ακόμα τους νόμους και τις τακτικές και τα έντυπα Πατακού. Ο νόμος 1599, η υπεύθυνη δήλωση που λέμε, είναι ο νόμος 105 που παίρνει από το περίπτερο. Την είχε εφαρμόσει ο Πατακός για να μην πηγαίνει ο κόσμος από εδώ και από εκεί στις υπηρεσίες και παίρνει υπεύθυνες δηλώσεις. Και πηγαίνει σε δικηγόρους και συμβολιογράφους κτλ. Και αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Ρόδο, να πούμε στο φίλο από τη Ρόδο ότι ένα άθλιο και βρωμερό δημοσίευμα ενός αγγλικού περιοδικού του Lonely Planet, είναι ένα τουριστικό περιοδικό, έδινε συμβουλές στους Άγγλους να πάνε διακοπές στην Τουρκία δείχνοντας φωτογραφίες από το Καστελόριζο, από τη Μεγίστη. Αυτό ήταν πληρωμένο άρθρο, έτσι. Άθλοι, απαράδεκτοι, αλλά όμως οι Τούρκοι ξέρουν τι κάνουν. Πληρωμένα άρθρα σε μεγάλα περιοδικά και σε εφημερίδες. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν με τη Le Monde, και στην Αγγλία με την Guardian και με πολλές άλλες εφημερίδες. Και στην Ιταλία με τη Ρεπούμπλικα. Όπως δεν ξέρω αν είδες τι έγινε τώρα με τα Σκόπια που ετοίμασαν ένα φιλμάκι διαφημιστικό στην Αμερική και προβάλλεται σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν το έμαθες. Μιλάμε, το έκανε σκηνοθέτης γνωστός, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και το έργο Σκιές, με λεφτά, πολλά λεφτά από φυσικά τον χρηματοδότη των Σκοπίων, έτσι. Και παραποίηση της ιστορίας, απίστευτη, απίστευτη. Εγώ ξέρω την ξεφτύλα της Ελλάδος που στο τηλεοπτικό σποτάκι που έχει για την διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού βγάλαν οι Άγγλοι ότι όσοι παίζουν εκεί πέρα δεν είναι Έλληνες, τα μοντέλα είναι ξένες. Τροπή, δεν μπορούσα να βρουν Ελληνίδες. Πάντως εγώ δεν είδα να ετοιμάσουμε κι εμείς ένα ανάλογο σποτάκι. Μα είσαι καλά τώρα, αν είναι δυνατόν. Όπως ετοιμάζουν τα Σκόπια, που μιλάμε είναι οργανωμένοι τώρα. Δεν είναι... Ακόμη και τα Σκόπια πλέον είναι οργανωμένη εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα, ούτε να απαντήσει. Μιλάμε για ελληνικό λόμπι και ελληνική δύναμη στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει ελληνικό λόμπι, δεν υπάρχει. Είναι παραμύθι, δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε, θα είχαμε προετοιμασμένο κάποιο έδαφος. Δεν υπάρχει. Έχει διαλυθεί τελείως το ελληνικό λόμπι. Παράσσεται από κομματόσκυλα, οι οποίοι το εκμεταλλεύονται, τρώνε λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα. Το άλλο λέει: οι Άγγλοι βγάλανε και διαφήμιση για τη Βόρεια Κύπρο. Καλά, αυτό για το βόρειο κομμάτι της Κύπρου και για πώληση ακινήτων υπάρχουν χιλιάδες. Έτσι, μικρές και μικρές αγγελίες και για πώληση τεραστίων εκτάσεων και οικοπαίδων. Και υπάρχουν πτήσεις που κάνουν Αγγλία, Κωνσταντινούπολη ή Σμύρνη και μετά πάνε στα αεροδρόμια της Βορείου Κύπρου, δυστυχώς. Έτσι, πάνε στα γκολφ εκεί πέρα, γνωστά πράγματα αυτά. Είχε βγει όμως μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, κερδίθηκε από Ελληνοκυπρίους, υποχρεούται η Τουρκία και βασικά το ψευδοκράτος να δώσει πίσω τις εκτάσεις και τα σπίτια Ελληνοκυπρίων που παρθήκανε από τον τουρκικό στρατό και δοθήκανε παρανόμως σε Βρετανούς υπηκόους. Βεβαίως αυτό χρειάζεται μια επιβολή. Κάπως πρέπει να υπάρξει επιβολή αυτής της αποφάσεως της πράγμασης, έτσι. Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να γίνει. Και όταν, όπως είχαμε πει και στην αρχή, να πάμε και στο άλλο θέμα που είναι πολύ επίκαιρο και πολύ σημαντικό. Τι είναι τελικά, τι ονομάζουμε τρομοκρατία στην Ελλάδα, είναι το ερώτημα. Σου πω εγώ. Τι είναι η τρομοκρατία στην Ελλάδα, γιατί λέμε τώρα, μου φαίνεται πολύ βολικό. Λένε, τρομοκρατία είναι το παρακράτος. Ανακαλύπτουμε ότι είναι ο Παναστατικός Αγώνας. Ανακαλύπτουμε ότι είναι η άκρα αριστερά. Α, όχι. Ανακαλύπτουμε ότι είναι ο επαναστατικός αγώνας ξαφνικά η τρομοκρατία στην Ελλάδα. Καταρχήν, είναι πολύ βολικό να ρίχνουμε την τρομοκρατία σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Όλη την τρομοκρατία σε μια τρομοκρατική οργάνωση και να καθαρίζουμε και τέρμα. Έτσι, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Και δεν κάνει κανένας λόγο για το όνομα της τρομοκρατίας. Το όνομα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα και το χρώμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα είναι κόκκινο. Προέρχεται από την αριστερά. Είναι ένας ολόκληρος πολιτικός χώρος που παράγει τρομοκρατία και βία στο δρόμο και ξαφνικά τον βάζουμε στην άκρη, γιατί δεν θέλουμε να θίξουμε τα παιδιά, δεν θέλουμε να θίξουμε τα εξάρχεια, τους αναρχικούς, το συνασπισμό που τους αγκαλιάζει και που είναι παιδιά τους ουσιαστικά, και τα έχουμε ρίξει όλα σε μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία σημειωτέων δεν έχει εκδώσει προκήρυξη. Δεν είχε εκδώσει προκήρυξη. Δεν πήγανε να δράσουν ως τρομοκρατική οργάνωση αυτή. Βρήκαν ένα όπλο που το είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο προφανώς άτομο σε άλλη δραστηριότητα και τότε είχαν αναλάβει την ευθύνη ως επαναστατικός αγώνας. Τώρα δεν αναλάβανε καμία ευθύνη. Εμείς τα συσχετίζουμε έτσι για να ρίξουμε όλο το βάρος της τρομοκρατίας σε μια οργάνωση. Δεν είναι μια οργάνωση όμως η τρομοκρατία στην Ελλάδα, ούτε είναι ο επαναστατικός αγώνας καμία τρομοκρατική Συμφωνώ, οργάνωση. Απολύτως. Τρομερή. Είναι αλήθεια ότι η τρομοκρατία στην και Ελλάδα. Και αυτοί δράσαν ως αναρχικοί, ως αντιεξουσιαστές. Δράσαν έτσι. Γιατί δεν το λέμε. Δεν ανέλαβαν καμία ευθύνη. Πήγανε να χτυπήσουν ως νέοι, ως νεαροί, ως άτομα πήγαν να χτυπήσουν τον αστυνομικό, τέλος πάντων, που το χτυπήσανε. Λοιπόν, η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι το παρακράτος. Το παρακράτος είναι η αριστερά. Η αριστερά η ίδια. Ανακαλύπτουμε ότι έχουν κάνει τα στιγερότερα εγκλήματα από μεταπολιτεύσεως. Καλά, η αριστερά δεν είναι παρακράτος, είναι κράτος σήμερα. Ναι. Είναι κράτος, είναι μέσα στα μέσα ενημέρωσης, είναι παντού. Έχει και το κράτος και το παρακράτος. Και γι' αυτό δεν τους πειράζει κανείς. Επειδή έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις εφημερίδες, τα κανάλια φυσικά, οι δημοσιογράφοι, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων τους υποστηρίζει. Δεν είδαμε κανένα να λέει κάτι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την τρομοκρατία. Έτσι, όχι μόνο για τα γεγονότα των Αθηνών και στις άλλες πόλεις. για τον καταστροφών, αλλά για την τρομοκρατία, για τις δολοφονίες. Και όχι μόνο αυτό, για κομματική σπέκουλα πήγε ο Αλαβάνος και στο νοσοκομείο και δεν τους σπάσανε τα μούτρα. Δηλαδή έπρεπε να το σαπίσουν στα μπουνίδια. Έτσι, δηλαδή οι γονείς αυτού του παιδιού μόλις είδαν τον Αλαβάνο, εκτός άμα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν ξέρω, μπορεί να ψηφίζουν. Αλλά ο συνασπισμός έχει εκδώσει ανακοινώσεις που τους ονοματίζει μπάτσους. Τους λέει μπάτσους σε επίσημες ανακοινώσεις κομματικές. Μιλάμε για ένα κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μιλάμε ότι το ημερολόγιο που έδινε με την Αυγή ο συνασπισμός δώρο είχε πανό μέσα φωτογραφία τα οποία έλεγαν μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι και κάτι τέτοια και είχαν κουκουλοβούρ. Λοιπόν, και γιατί κάνανε τον Αλαβάνο να πάει και δεν τον πλακώσανε στα αυγά και στις ντομάτες και στα μπουνίδια. Αλλά πρόσεξε τώρα, επειδή διάβαζα στην Αυγή ποιο είναι το πρόβλημα του συνασπισμού τώρα. Επειδή βλέπουν να πιάνουν το 7 από 18 που είχαν, πάνε στο 7 τώρα. Και να μην φοβούνται, το 3 είναι κοντά ακόμα. Λένε χαρακτηριστικά, αν γίνουν τον Απρίλιο τις εκλογές είναι καταστροφή. Αν γίνουν το καλοκαίρι είναι μια ανάσα. Αν γίνουν το Σεπτέμβριο είναι μια ελπίδα. Δάλαβες. Αυτό τι σημαίνει, ότι και ο κόσμος ακόμα ο σοσιαλιστικός εδώ στην Ελλάδα που είναι μεγάλο ποσοστό έχει καταλάβει ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη βία. Βία και πάλι βία, αίμα. Αίμα παντού, στα πανεπιστήμια, στα εργατικά σωματεία, στις τηλεοράσεις, με την αστυνομία, στα γήπεδα, οπουδήποτε. Μα καταρχήν εντάξει, είναι πάγια τακτική ότι εμείς κάνουμε επανάσταση, δεν ακολουθούμε δημοκρατικές διαδικασίες. Κυρίως μες στα πανεπιστήμια. Εντάξει, παντού πάνε κεφάλια. Αυτοί οι νεαροί, τους οποίους καλύπτει και συνεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και κατεβαίνουν και μαζί στις διαδηλώσεις. Θυμάστε κατά τη σύλληψη των μελών της 17 Νοέμβριου, συνασπισμός είχε κατεβεί στην ίδια διαδήλωση. Εν πάση περιπτώσει, δεν είδα πουθενά να ονοματίσουν την αριστερά και την τρομοκρατία στην Ελλάδα, ότι προέρχεται από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Από ένα πολιτικό χώρο. Κανείς δεν τολμά να κάνει λόγο ότι ένα μέσο ενημέρωσης όπως είναι το Indymedia των αναρχικών οθεί σε πράξεις βίας, τις εξυμνεί και τις προαναγγέλει και τις υποθάλπει και είναι ηθικός αυτούργος σε πολλές πράξεις βίας. Καλή σε βία, το Indymedia, ένα επίσημο μέσο, το οποίο ο σερβερ του είναι μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο γεγονός που συμβαίνει στην Ελλάδα έχει γίνει πριν 20, 30 και 40 χρόνια στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κόκκινη τρομοκρατία, η βία, η προσπάθεια επιβολής απόψεων, η προσπάθεια εξουσίας, κατάληψης της εξουσίας με τη βία, με μέσω των δημοσιογράφων, των καναλιών, των όπλων, σφαίρες, σκοτωμή. Αυτό είχε γίνει προσπάθεια στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Τα αποτελέσματα ποια ήταν? Μετά από 20-30 χρόνια αυτοί να πάνε στην εξουσία, με κοστούμια όμως, έτσι, με Armani, Versace, να γίνουν οι ίδιοι το σύστημα, που ήταν βέβαια, αλλά γίνανε οι ίδιοι το σύστημα και μας φτάσαν εδώ που είμαστε τώρα, οικονομική κρίση, ο Κοσμάκης στην Ευρώπη να μην έχει να ξεπληρώσει ένα δάνειο, να δουλεύουν 12 και 14 ώρες οι Ευρωπαίοι πολίτες για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, να μην έχουν να μπουν μέσα να βάλουν καύσιμα στο αυτοκίνητό τους, να χρωστάνε σε 2-3 τράπεζες ο καθένας, έτσι. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώην Υπουργού Εθνικής Αμήνης της Γερμανίας, ο οποίος ήταν αναρχικός, που τον είχαν συλλάβει με φωτογραφία Μολότοφ να καίει έναν αστυνομικό Γερμανό πριν 30 χρόνια. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two more. Two Ο Γερμανός υπουργός, ο πρώην, είναι ο Γιώσκα Φίσερ, έτσι, ο οποίος ήταν υπουργός εθνικής αμήνης της Γερμανίας και μετά είχε έρθει να μας πουλήσει τα Λέοπαρντ. Δηλαδή ο αναρχικός, ο οποίος ήταν κατά του συστήματος και καλά, έτσι, τον έχουν συλλάβει το Stern, αν θυμάμαι, ή το Spiegel. Το Spiegel. Λοιπόν, 5-6 φωτογραφίες τον είχε η αστυνομία που έριχνε, είχε στήσει σε μια γωνία έναν αστυνομικό Γερμανό και του ρίχνει η Μολότοφ και στο καπάκι δεύτερη Μολότοφ για να τον κάψει. Για να δείτε ότι αυτή σήμερα θα είναι και η αυριανή εξουσία. Βεβαίως μετά Dolce & Gabbana ακουστούμε, έτσι. Βέβαια. Και είναι για τα παιδιά των Βορείων Προαστίων. Άκουγα τον Κουράκη στη Βουλή. Και έλεγε, σας πείραξε, λέει, που 100 φτωχοδιάβολοι κάψαν το κέντρο της Αθήνας και μερικά μαγαζιά. Κάτι φτωχοδιάβολοι. Φτωχοδιάβολοι, αλλά από στυλ ντυσίματος και έτσι δεν μου φάνηκαν και πολύ φτωχοδιάβολοι. Μιλάμε τώρα, εντάξει, να πεις κανένα Παλαιστίνιο φτωχοδιάβολο, να πεις το παιδάκι των Βορείων Προαστίων που κάνει τη μαγιά του και εκτονώνεται στη βιτρίνα του αλουνού που δουλεύει. Να το λες φτωχοδιάβολο, εντάξει. Πρόσεξε τώρα εδώ συνειρμός. Οι φτωχοδιάβολοι λοιπόν κάψαν την ελληνική σημαία. Πριν κάποια χρόνια ο Βαρβιτσιώτης, ο ιός, δήλωνε ότι. Φτωχοδιάβολοι με λεφτά του όρου. Δήλωνε, μπράβο, δήλωνε ότι δεν είναι έγκλημα κάποιος να καίει την σημαία. Ο Βαρβιτσιώτης. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος είναι υφυπουργός εξωτερικών. Αυτό το νούμερο. Μιλάμε, είναι νούμερο, σημειωτώνω ότι ζήτησε συγγνώμη, ότι έκανε λάθος μετά. Ζήτησε συγγνώμη. Είναι χαζός ο άνθρωπος. Τι έκανε λάθος, δηλαδή θέλει να μπει σε άλλο λεωφορείο και συγγνώμη, λέει, αυτό έκανα λάθος. Είναι χαζός, είναι χαζός. Χαζός. Εν τω μεταξύ μπήκε υφυπουργός εξωτερικών, αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Ναι. Ένας που δεν ελέγχει τι λέει. Δηλαδή, τέλος πάντων. Αυτός μπήκε, πρόσεξε. Πάμε και στον ανασχηματισμό, λίγο να πω δύο πράγματα. Να πούμε ότι ανασχηματισμός είναι μία από τα ίδια. Είναι προετοιμασία για εκλογές. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα αλλιώς. Αλλά η ουσία είναι ότι πάνω από 10 στελέχη μητσοτακικά μπήκαν στην κυβέρνηση. Εντάξει. Για να βουλώσει στόματα. Έτσι. Πάντως όσον αφορά την τρομοκρατία στην Ελλάδα, δεν είναι η τρομοκρατία υπόθεση μιας οργάνωσης που πολύ καλά βολεύει όλους αυτούς που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική σκηνή της χώρας. Τους βολεύει να λένε την υπόθεση μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα τους βολεύει να λένε γιατί είναι οι ίδιοι κομμάτι αυτού του συστήματος που τα λένε αυτά πράγματα. Η τρομοκρατία όμως, η αλήθεια που το ξέρει όλος ο κόσμος, είναι της πάση γνωστό ότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι υπόθεση ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου της αριστεράς και κανείς δεν τολμά να μιλήσει γι' αυτό. Μιλάμε για συνωμοσία σιωπής. Πού είναι ο εισαγγελέας, ρωτάω εγώ, να επέμβει να κλείσει το Ειντιμίντια. Μήπως και ο εισαγγελέας ψηφίζει αριστερά. Καταρχήν δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είναι μύθος, δεν υπάρχει. Ο εισαγγελέας μπορεί να επέμβει οπουδήποτε αλλού αυτεπαγγέλτος, αλλά όχι σε αυτούς. Εκεί που έπρεπε να επέμβει, στο άσυλο μέσα που γίνονται εγκλήματα, γίνονται δολοφονίες και κρύβονται οι άλλοι μες στο άσυλο, δεν επεμβαίνει εισαγγελέας. Κέντρο παρανόμων και εκνόμων πράξεων μέσα στα πανεπιστήμια. Πρόσεξε, επιτρέπεται να υπάρχουν κοιλίδες στο δημοκρατικό κράτος. Δηλαδή, η αστυνομία εκφράζει το κράτος, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί το κράτος να επιβληθεί σε όλα τα σημεία αυτής της επικράτειας. Και από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι από τη στιγμή που διαπράττονται κακουργηματικές πράξεις εντός των πανεπιστημιακών χώρων είναι αυτεπάγγελτος η ενέργεια και του εισαγγελέως και της αστυνομίας, έτσι, γιατί δεν επεμβαίνουν. Να δούνε μέσα τι, εκτός από το εμπόριο ναρκωτικών, ότι γίνεται, εκτός είπαμε από το εμπόριο ναρκωτικών, για μολότοφ, για όπλα, για ό,τι... Υπάρχει νόμος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το άσυλο, για να καταλάβετε, θεωρείται ότι είναι άλλη χώρα εκεί πέρα, ότι δεν είναι Ελλάδα, ότι δεν είναι δικό μας αυτό το έδαφος. Έτσι έχει γίνει. Ποιος το είπε αυτό, πού ακούστηκε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, να λέμε ότι... το άσυλο δεν είναι στα σύνορα της Ελλάδας, είναι άλλη χώρα και δεν μπορεί να επέμβει κανένας. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, να επανέλθουμε στην... μας λέει ένας φίλος ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δίνει link στη σελίδα του για το παρατηρητήριο του Ελσίνκη και για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του εθνικισμού, του ρατσισμού και φασισμού. Βεβαίως τώρα εννοείται τον εβραϊκό ρατσισμό ή το φασισμό του Ισραήλ. Τώρα εδώ τα έχουμε λίγο μπερδέψει. Γιατί δεν μιλάνε κιόλας. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο άτυχος αστυνομικός πυροβολήθηκε με πάρα πολλές σφαίρες. Ο σκοπός ήταν ένας, να σκοτωθεί. Δεν του ρίξανε μία ή δύο, του ρίξανε πάρα πολλές για να τον πετύχουν με όσο πιο πολλές γινόταν. Υπήρξε κι άλλο περιστατικό πιο πριν, τις προηγούμενες μέρες. Ρίξανε σε λεωφορείο. Απέτυχαν. Φαίνεται ότι είναι ερασιτέχνες, εντάξει. Δεν μιλάμε για τρομοκρατική οργάνωση που αρχίσανε και λένε η τρομοκρατία στην Ελλάδα, η τρομοκρατία στην Ελλάδα. Η ουσία είναι ότι προσπάθησαν. Θέλανε να σκοτώσουν, θέλανε αίμα. Θέλανε για να συνεχίσει να υπάρχει τέτοιο βία και ένταση. Επίσης ρίξαν αμυντικού τύπου χειροβομβίδα για να είναι δυνατή και έντονη η έκρηξη. Όχι επιθετικού, αυτήν είχαν αμυντικού που προκαλεί πολύ μεγαλύτερη έκρηξη. Πάρα πολλές σφαίρες, αποτέλεσμα ήταν η δολοφονία. Ευτυχώς δεν απεβίωσε ο άτυχος αστυνομικός. Να πούμε όμως ότι πριν λίγες μέρες αρθρογράφησε στα νέα ο Κουφοντίνας. Πρόσεξε τώρα. Μπορείς εσύ να αρθρογραφήσεις τα νέα να πεις την άποψή σου? Όχι φυσικά. Ο Κουφοντίνας όμως, του οποίου τα χέρια είναι βαμμένα με αίμα και ο οποίος είναι Πασόκ. Έτσι, πρόσεξε. Η συνιστόσα, η αριστερή του Πασόκ, μπορεί και αρθρογραφεί στα νέα. Ο Ξηρός μπορεί και μιλάει από τη φυλακή. Ας έχουν καταδικαστεί για στιγνά και στιγερά εγκλήματα. Έτσι, αυτοί έχουν λόγο. Και για τα παλικάρια που ήταν διοικητές ασφαλείας, διευθυντές ασφαλείας στην αστυνομία, πρόσεξε τώρα, ο Σύρος έχει γίνει διευθυντής ασφαλείας σε τράπεζα, νομίζω στην Εθνική, αν δεν απατώ, μπορεί να κάνω λάθος, ή στην Ακροτική. Διευθυντής ασφαλείας, όταν έφυγε από το σώμα. Ο Νασιάκος έχει γίνει σύμβουλος του Βουλγαράκη. Φτά είναι, κονόμες. Ο Νασιάκος που είναι το πρωτοπαλίκαρο, έτσι δηλαδή, ο οποίος έπιασε την 17 Νοέμβρη και καλά. Νάτος. Στο δίπλο σύμβουλος Βουλγαράκη. Σιγά μην καθίσει να τρώει τις πέτρες. Εδώ κοίτα το δες αυτό, είδες link που μας έδωσε όλος. Ναι, ναι. Μας έδωσε link από την εφημερίδα Αυγή, δημοσιευμένο, αντικάλαντα 2008. Θα τρελαθείς. Μπάτσους γεμάτος στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ρε, αυτοί τα δημοσιεύανε κανονικά. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε και μέσα στο γραφείο μου, εκεί που δουλεύω, οι συναδέλφισσες μου, έλα μου, ρε, ο Τσίπρας. Ναι, το καλό παιδί. Ο Τσίπρας το καλό παιδί. Κονομάει όμως, κονομάει ο Τσίπρας. Πολλά, πολλά. Η Αυγή, ξέρεις πόσα πήρε επιδότηση για αντιστασιακή, επειδή στη Χούντα, ξέρω εγώ, κάτι έγινε εκεί πέρα. Τι έγινε. Μιλάμε για πολλά λεφτά, πολύ χρήμα. Εντάξει, για αυτούς πάντα κάτι γίνεται. Και όχι μόνο αυτό. Έχουν και το θράσος να λένε ότι μας ασκούνε βία. Έχουν και το θράσος και κατηγορούν ακροδεξιά, κατηγορούν τέτοια πράγματα. Όχι στη βία. Ναι, όχι, ναι, ότι βία, η ακροδεξιά βία και η ακροδεξιά το βία. Παρακράτος της δεξιάς. Τον άλλο το χτύπαγαν με βαριοπούλα στο κεφάλι. Παρακράτος. Ναι. Όχι όμως ο θήτης, το θύμα. Ότι είναι το θύμα το παρακράτος. Μιλάει ο συνασπισμός για παρακράτος. Ναι, είναι άθλιοι, είναι άθλιοι. Δηλαδή δεν παίζεται, τέρμα, τι να πεις. Πήγε ο αρχιεπίσκοπος, έφαγε τα γιουχαρίσματα. Πήγε ο Αλαβάνος, είναι δυνατόν να μην του την έπεσε κανένα στο νοσοκομείο? Δηλαδή να βουτήξεις δύο ενέσεις από αυτές που έχουν διατάλογα και από την καρφέσαι από πίσω. Λοιπόν, υπάρχουν δύο καταστάσεις οι οποίες είναι και οι δύο, νομίζω και η αστυνομία είναι σε άθλια κατάσταση, και το παρακράτος δρά ασίδωτο, και η αστυνομία είναι ασίδωτη, ανεκπαίδευτη, ό,τι θες είναι. Δεν υπάρχει το μέτρο στην Ελλάδα. Οι αστυνομικοί έχουν μεταβληθεί σε δημοσίους υπαλλήλους ανευθυνοϋπεύθυνους, οι οποίοι είναι μάγκες σε απλό κοσμάκι. Το παίζουν μάγκες και δυνατοί και άγριοι εκεί που τους παίρνει, εκεί που δεν τους παίρνει. Βγάζουν τον κόλο τους στην ουρά τους απ' έξω. Άσε, τώρα άσε με στην ησυχία μας, τώρα να την γλιτώσουμε εδώ πέρα, να την καβατζώσουμε. Και υπάρχει και ένα παρακράτος το οποίο δρά και αυτό ασίδωτο. Το παίζει τη μία θύμα, την άλλη ισοπεδώνει όλη την Αθήνα, να πούμε, και τα πάντα. Και έχουμε χάσει κάθε μέτρο, εγώ νομίζω. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κράτος γιατί η κεντροδεξιά δεν μπορεί να κρατήσει κράτος, να διοικήσει κράτος. Γιατί το έχει παραδώσει σε αυτούς. Γιατί σύρεται πάντα απολογούμενο στην αριστερά για όποια επιλογή κάνει. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επιμένουμε αντισιωνιστικά, με πολύ ακραίο στίχο μας τώρα, εντάξει. Στούκας over DC. Στούκας πάνω από την Ουάσιγκτον. Κάνει όνειρα. Ωραίο θέαμα όμως, έτσι. Μόνο 10 δευτερόλεπτα μόνο να πω κάτι. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια πλέον και στα PlayStation κτλ. Μπορείς να πάρεις μόνο τους Αμερικάνους. Εγώ θέλω να πάρω τους Γερμανούς. Δεν γίνεται, γιατί. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι είναι επέτειος σαν σήμερα, ότι το 1929 ο Βέλγος σκητσογράφος Ζόρζ Ρεμί φτιάχνει τον Τεντέν. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τεντέν... Ιστορική ημερομηνία. Ιστορική ημερομηνία, γιατί ο Τεντέν είναι σύμβολο, σύμβολο αγώνα. Μέσα από τις περιπέτειες του δείχνει έναν σφοδρό αντικομουνισμό. Επίσης, είναι γνωστό ότι πάρα πολλές περιπέτειες του ήταν οι πραγματικές περιπέτειες ενός αξιωματικού βαλόνου των Γερμανών, των Waffen-SS, εναντίον των κομμουνιστών. Βεβαίως έχει γραφτεί και το ανάλογο κόμικ ο Τεντέν στη χώρα των Σοβιέτ, όπου δείχνει την πραγματική... Αυτό το είχαμε πει στην εκπομπή που κάναμε για το κόμιξ, είχαμε αναφερθεί στο Τεντέν. Είναι εμπνευσμένος ο Τεντέν από τον αξιωματικό των SS που είπες. Τον Λέον Ντεγκρέλ, ναι. Τον Λέον Ντεγκρέλ. Να πούμε επίσης ότι είχε θαυμαστές και αντιεθνικιστές, όπως τον Άντι Γουόρχολ και τον Ρόι Λίχτενστάιν. Και να πούμε ότι ο Ντεγκόλ είχε πει χαρακτηριστικά: ο μοναδικός ανταγωνιστής μου διεθνώς είναι ο Τεντέν. Έτσι, δηλαδή τόσο πολύ τον μισούσε λόγω του εθνικιστικού χαρακτήρα που είχε ο Τεντέν. Και ο Ζόρζ Ρεμί είχε εμπνευστεί επίσης και από την ρεξιστική νεολαία εκείνης της εποχής, που ήταν, είχε δράσει μέσα, ήταν κάτι σαν πρόσκοπη, κάτι σαν πολιτικοποιημένη οργάνωση ανάμεσα, είχε δράσει, ήταν ένστολη. Κάπου εκεί πήρε δηλαδή ιδέες. Αυτά τα κόμιξ που είπε στα τεύχη έχουν απαγορευτεί. Δεν κυκλοφορούν, ξέρεις, πλέον. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους γιατί είναι ο Τεντέν στην Αφρική, στο Κονγκό, είχε απαγορευτεί ως ρατσιστικό. Ναι, επίσης έχει και με ελληνικό ενδιαφέρον. Τα κοσμήματα της Καστοριάς, 1963 είχε βγει. Έτσι. Γενικότερα όμως βρίσκεται ένας φιλετισμός, αναπαραγάγεται ένας φιλετισμός μέσα από τα κόμικ με πρωταγωνιστή του Τεντέν, ένας εθνικισμός, αντικομουνισμός. Θετικός φιλετισμός, όχι αρνητικός, ναι. Δηλαδή, όχι ρατσιστικό όπως λένε, έτσι, θετική φιλετική συνείδηση, ότι κάτι το... Έτσι. Έντονος πατριωτισμός, ναι. Αγάπη για τους φίλους, για τον συνάνθρωπο, για το δίκαιο. Εντάξει, να λέμε για τον Τεντέν, τώρα κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Αλλά πάντως για να δείτε πόσο το πολιτικά ορθό επιβάλλει, επιβάλλει απόψεις, είναι χαρακτηριστικό αυτό, ο Τεντέν στο Κονγκό. Καταργήθηκε η κυκλοφορία του σε πολλές χώρες και καταργείται από τη μία μετά την άλλη, στην Ελλάδα κυκλοφόρησε. Θα καταργήθηκε στην Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει κάποιος νόμος. Επειδή είναι ρατσιστικό, έτσι. Επειδή υπάρχει συνειδησιακή, επιβολή ότι αυτό είναι κακό, ρατσιστικό, δεν πρέπει να κυκλοφορεί. Και καταργήθηκε έτσι, αυτοβούλιο, χωρίς να υπάρχει νόμος. Βάζουν μια στερεότυπη ταμπέλα πάνω σε οτιδήποτε δεν τους αρέσει και έτσι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα είχε, πέθανε ο Ιωάννης Τσιμισκής το 967 μετά Χριστόν και ανέλαβε ο Βασίλειος Βουλγαρικτόνος ο δεύτερος. Λοιπόν, ο Βασίλειος Βουλγαρικτόνος διαχειρίστηκε με μεγάλη σύνεση τα οικονομικά, άφησε γεμάτα τα ταμεία της αυτοκρατορίας, κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο κλειδί Σερών κατατρόπωσε τους Βούλγαρους, συλλαμβάνοντας 14.000 εχμαλώτους. Και μετά τι έκανε, επειδή οι Βούλγαροι τότε κριθήκαν ως στασιαστές, γιατί ανήκανε στην επικράτεια του Βυζαντίου, και επειδή είχαν κάνει στιγερά εγκλήματα εναντίον των Βυζαντινών, ανά 100 άφησε έναν μονόφθαλμο και όλους τους άλλους τους τύφλωσε. Και τους έστειλε πίσω, τυφλωμένους όλους, μόνο έναν ανά 100 άφησε μονόφθαλμο, και τους έστειλε στο βασιλιά τους, ο οποίος μόλις τους είδε πήγε και αυτοκτόνησε. Λοιπόν, ο Βασίλειος ο Βουλγαρικτόνος επίσης νίκησε τους Άραβες στη Συρία, τους Λογκομβάρδους στην Ιταλία, τους Αρμένιους στην Κιλικία, τους Νορμανδούς στη Σικελία, τους τσάκησε όλους. Πρόσεξε όμως, ποιο είναι το νόημα, ότι ο Βασίλειος ο Βουλγαρικτόνος ήταν ένας πάρα πολύ μικρός σε μέγεθος άνθρωπος. Δηλαδή, θα λέγαμε σήμερα ότι είναι σαν εμένα. Πρόσεξε να δεις. Το ίδιο, πρόσεξε να δεις. Είναι χειρότερα από τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Όπως ο Καραϊσκάκης, άμα πας να δεις στο πολεμικό μουσείο το χιτόνιο του Καραϊσκάκη, έχει πλάτος 40 εκατοστά. 30. Έτσι. Γιατί ήταν κοντούλης, λεπτούλης και στην αρχή, όπως έχει πει ο ίδιος, φοβότανε τις μάχες. Μέχρι που τα πήρε στο κρανίο μια φορά και άρχισε και έσφαζε. Λοιπόν, επίσης μας λέει ένας φίλος, ελληνικός στρατός σαν σήμερα, ταξιαρχή επικού, απελευθερώνει την Κοζάνη από τους Τούρκους. Το ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, βεβαίως, Βαλκανική πόλεμη. Και επειδή είπε για το 12, το 1913 ο Κουντουριώτης τσακίζει τους Τούρκους στο Μούδρο. Έκαψε όλον τον τουρκικό στόλο, δεν ξαναβγήκαν οι Τούρκοι, μεγάλη νίκη για τον ελληνικό στρατό, για τον ελληνικό στόλο. Επίσης, ο ελληνικός στρατός κάνει απόβαση το 1919 τον Ιανουάριο, δύο μεραχίες του πρώτου σώματος στρατού στην Οδυσσό και πάει να πολεμήσει τους Μπολσεβίκους για να μην γίνει όλη η Ευρώπη κομμουνιστική. Επίσης, σαν σήμερα ήταν η ημέρα που ο ελληνικός στρατός μπήκε στην κλεισούρα το 1941, 11 Ιανουαρίου, η τελευταία μεγάλη νίκη των ελληνικών όπλων, των παππούδων μας ουσιαστικά, μας δοξάσαν στη Βόρειο Ήπειρο, έκτοτε μετά από αυτή την πολύ μεγάλη στρατιωτική επιτυχία κατάληψης της κλεισούρας, σταθεροποιήθηκε το μέτωπο στη γραμμή Πόγραδετς-Οχρίδα, και πάνω από τη Χιμάρα όλη η Βόρειος Ήπειρος είναι πλέον ελληνική. Να πούμε ότι συνελήφθησαν 600 εχμάλωτοι Ιταλοί, πολλά άρματα μάχης, πάρα πολύ μεγάλες οι συνέπειες στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Ιταλίας. Και για να έρθουμε στο σήμερα, αλβανικά ΜΑΤ έχουν συλλάβει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ήπειρο Έλληνες και δεν μιλά κανείς, κανείς δεν κάνει λόγο, καμία επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Όπως αναφέρει η Ίδρυση, έχουν συλληφθεί 20 ομογενείς μας του χωριού Νίβιτσα για τα γεγονότα που τους παίρνουν τις περιουσίες, γιατί ακόμη το θέμα δεν έκλεισε. Τίποτα δεν έχει κλείσει. Τα ξημερώματα της Παρασκευής συνελήφθησαν. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο οι κάτοικοι στους δρόμους. Έχουν πιάσει οι Αλβανοί 20 Έλληνες και τσιμουδιά από τα μέσα ενημέρωσης. Τα ξημερώματα της Παρασκευής 200 άντρες των αλβανικών ΜΑΤ, ας πούμε, πραγματοποίησαν έφοδο στο δόφραγμα των κατοίκων που είναι δικιά τους η γη, γιατί θέλουν να τους πάρουν τη γη, και οι κάτοικοι αντιδρούν, θέλουν να τους πάρουν τη γη για να τη δώσουν σε επιχειρήσεις. Έκαναν έφοδο στο δόφραγμα και είναι το δόφραγμα που οδηγεί στην παραλία, ο δρόμος οδηγεί στην παραλία, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή εκεί πέρα και να υπάρξουν τραυματισμοί, και ακολούθησαν συλλήψεις 20 ομογενών που οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της αστυνομίας στον Αγίων 40 και είναι μέχρι αυτή τη στιγμή στα κρατητήρια. Ο έπαρχος λέει ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και ζήτησε την παρέμβαση των διεθνών οργανισμών και του ΟΑΣΕ. Αυτό που γίνεται δεν συμβαίνει, δεν έχει ξανασυμβεί στον κόσμο. Είναι πρόεδρος του ΟΑΣΕ η Ελλάς. Ποιος δηλαδή? Η Μπακογιάννη. Δηλαδή ουσιαστικά ζητάει από την Ντόρα Μπακογιάννη, την ομοεθνή, να παρέμβει. Να παρέμβει πώς? Τσιμουδιά, τσιμουδιά. Πάνω στο θέμα που συζητούσαμε για την καταπάτηση των περιουσιών των βορειοπυρωτών, όπου είχε γίνει ξανά διαδήλωση για αυτό το θέμα, το ελληνικό κράτος κοφεύει χαρακτηριστικά, τους αγνοεί εντελώς. Τώρα έχουμε 20 συλληφθέντες στα κρατητήρια τα αλβανικά, ούτε διάβημα ούτε τίποτα. Τσιμουδιά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν πάρει γραμμή και δεν αναφέρουν τίποτα, δεν το έχετε ακούσει πουθενά. Λοιπόν, την Τετάρτη στις 5 η ώρα μπροστά στη Βουλή. Καλούν οι βορειοϋπηρώτες σε συγκέντρωση. Να πούμε ότι εμείς έχουμε κάνει εκπομπή για το βορειοϋπηρωτικό. Έχουμε καλέσει εκπροσώπους των συνδέσμων βορειοϋπηρωτών στην Ελλάδα. Είπανε τα δίκαιά τους. Είναι αδέρφια μας. Είναι γηγενείς εκεί πέρα. Δεν είναι απλώς ομογενείς. Έτσι. Φανταστείτε ότι αυτή τη γη την έχουμε απελευθερώσει με τα όπλα πολλές φορές ο ελληνικός στρατός. Είναι αδέρφια μας οι βορειοϋπηρώτες. Δυστυχώς έχουν δεχθεί τον εμπεγμό των πολιτικών πάρα πολλές δεκαετίες. Και βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Παρακαλούν να όχι εμπεγμός, όχι εμπεγμός, προδοσία είναι. Προδοσία. Ναι. Τους παίρνει τη γη τους στο αλβανικό κράτος αυθαίρετα, πουθενά, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τους την αρπάζει και τους τη δίνει σε επιχειρήσεις εν ψυχρό και δεν τους ακούει κανείς. Διαμαρτύρονται και δεν ακούει κανείς. Τι άλλη δύναμη μπορεί να έχει κάποιος να τη δράσει. Λοιπόν, την Τετάρτη στις 5 η ώρα έξω από τη Βουλή καλούν σε συγκέντρωση να πρέπει να πάμε όλοι. Όλοι. Δεν είναι μόνο θέμα των βορειοϋπηρωτών, είναι όλων μας θέμα. Είναι Ελλάδα και εκεί. Φαντάσου ότι πριν τόσα χρόνια, το 1941, απελευθερώθηκε η κλεισούρα με μείον 43 βαθμούς. Πολεμάγαν οι παππούδες μας. Και τώρα βλέπεις ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δυστυχώς. Δυστυχώς, όταν αφήνονται οι τύχες του έθνους σε πολιτικούς οι οποίοι είναι ανεύθυνοι. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους, να είστε καλά που ζήσατε μαζί. Γεια σας, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα και μην βλέπετε ποδόσφαιρο. Να ακούτε RBN, Ράδιο Αντίσταση ενάντια στο σύστημα. Γεια χαρά.